6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 10 november. In een noodopvang voor minderjarige asielzoekers in Ommen gaat veel mis. Dat concludeert het onderzoeksprogramma Pointer. En opnieuw worden slachtoffers gemeld bij een ziekenhuis in Gaza door een luchtaanval. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn volgens de directeur vannacht 6 doden gevallen. Het complex zou bij een Israëlische luchtaanval zijn geraakt. Ook het Palestijnse persbureau Wafa meldt 6 doden. Het Al-Shifa ziekenhuis is het grootste van de Gazastrook. Israël zegt dat het ook een schuilplaats is voor Hamas-strijders. Ook in de buurt van andere ziekenhuizen is volgens Al Jazeera afgelopen nacht gebombardeerd. Daarbij zou in ieder geval een ambulance zijn beschadigd. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Elke dag 4 uur op een andere plek, heeft een hooggeplaatste bron gezegd tegen de Times of Israel. De VS kondigde de pauzes gisteren al aan, toen sprak Israël het nog tegen. De rustmomenten moeten inwoners van Noord-Gaza de kans geven om eten, drinken of medicijnen te halen of naar het zuiden te vluchten. Waar en wanneer de gevechtspauzes precies zijn, wordt volgens de Israëlische bron niet van tevoren bekendgemaakt, om te voorkomen dat Hamas er militair van profiteert. In Brussel is een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over een sterk afgezwakte versie. Er was veel verzet tegen de natuurherstelwet. Veel politici waren bang dat die ertoe zou leiden dat hun land op slot moet, zoals Nederland vanwege de stikstofcrisis. Ook Nederland verzette zich tegen nog meer strenge natuurregels. Uiteindelijk is afgesproken dat de EU-landen in 2030 bezig moeten zijn met natuurherstel in 30% van de aangetaste natuurgebieden. In de decennia daarna moet dat 90% worden. De Boekenbon Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Vlaamse schrijver Jan van Tortelboom. Hij krijgt de prijs van 50.000 euro voor de roman Mauk. Die gaat over een man van in de 70 die op zijn sterfbed terugkijkt op zijn leven. Volgens de jury leverde Van Tortelboom met zijn roman een verbluffend literair portret af van een getraumatiseerde 70er die wordt achtervolgd door jeugdherinneringen. In de Conference League heeft AZ in Engeland verloren van Aston Villa. Kort na rust kwamen de Alkmaars nog op een 1-0 voorsprong, maar de Engelse ploeg wist dat om te buigen naar 2-1. Met 3 punten uit 4 wedstrijden blijft AZ laatste in de pool. En datzelfde geldt voor Ajax in de Europa League. De Amsterdammers verloren eerder op de avond thuis met 2-0 van Brighton. Het weer wisselvallig vandaag, vooral in het noordwestelijk kustgebied ook buien. Maar tussendoor ook zon. Later op de dag gaat het in het zuidoosten regenen. Het wordt zo'n 10 graden. In het weekend geregeld zon. Vooral morgen ook een paar buien en ook dan ongeveer 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Er is grote onvrede over de noodopvang van minderjarige vluchtelingen door organisatie YouCare. Op de locatie in Ommen wordt amper iets voor de jongeren geregeld, blijkt uit onderzoek van Pointer en Follow the Money. Klaas en Tek, onderzoeksjournalist van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, deze organisatie bood eerst de jeugdzorg aan jongeren met een verslaving. Nu dus opvang aan die minderjarige vluchtelingen. Wat gebeurt er dan in die opvang? Nou, je ziet eigenlijk dat die jongeren in die noodopvanglocatie in Ommen eigenlijk heel erg weinig te doen hebben. Er is geen echte daginvulling. Er worden nauwelijks activiteiten georganiseerd en ze hebben ook maandenlang geen officieel onderwijs gekregen, terwijl ze eigenlijk wel leerplichtig zijn. En dat heeft effect op de jongeren. Ze vervelen zich, het zorgt voor stress en ook voor spanningen tussen de jongeren onderling. Maar hoe komt het dat er zo weinig gedaan wordt? Ja, dat is eigenlijk moet de organisatie dat organiseren. Die moet echt activiteiten organiseren voor deze jongeren. Ja, en dat gebeurt eigenlijk onvoldoende. Ze kunnen wel wat sporten, dat gebeurt dan weer wel. Maar er zijn bijvoorbeeld te weinig sportabonnementen. Dus de ene jongere kan weer wel gaan sporten, de andere weer niet. En voor de rest ligt het aan de jongeren zelf, worden die een beetje aan hun lot overgelaten. En daarnaast komt er ook nog bij dat ze eigenlijk onderwijs echt zouden moeten hebben. Ze zijn leerplichtig, maar dat kwam ook niet van de grond, omdat er te weinig leerkrachten waren. Dus dat alles bij elkaar maakt het dat de jongeren in Ommen in ieder geval niet zo heel veel te doen hebben. Nee, zijn er niet een soort eisen waar ze aan moeten voldoen? Ja, er zijn wel eisen waar ze aan moeten voldoen. Ze zouden bijvoorbeeld, ze zijn leerplichtig naar school moeten. Maar ja, dat kan dus niet, dat ontbreekt. En er wordt ook wel gevraagd aan deze organisatie om dingen te organiseren. Maar ja, dat gebeurt dan niet. En die organisatie zelf zegt, ja, we doen wel wat en we organiseren wel wat. Maar het zijn de jongeren zelf weer die daar niet altijd aan meedoen. En ook als je kijkt naar activiteiten kosten natuurlijk ook geld. Je kunt ook wel dingen gratis doen, maar dat kost ook wel budget. En daaruit blijkt toch dat budget niet aan die activiteit altijd besteed wordt. Maar krijgen ze dan te weinig geld, zeggen ze dat? Nou, dat zeggen ze niet. We hebben uitgebreid met deze organisatie gesproken. Overigens verwijst deze organisatie ook weer naar NIDOS. NIDOS is degene die de voogdij heeft over deze jongeren. Dus ze zeggen niet, we krijgen te weinig. Maar ze zeggen eigenlijk wel van, ja, eigenlijk is het toch best raar om te zien, en we horen dat ook wel van oud-medewerkers, ja, dat die jongeren toch, ze worden opgevangen, ze krijgen te eten. Ze kunnen er slapen. En dat is het een beetje. Dus slaap en eten zijn dan wel geregeld, maar de rest eigenlijk niet. Nee. Dit is dus die locatie in Ommen. Hoe gaat het in andere noodopvangcentra voor minderjarige asielzoekers? Hebben jullie daar een beeld van? Ja, eigenlijk is het op een aantal locaties eigenlijk precies hetzelfde als in Ommen. UNICEF heeft eerder in september al gewaarschuwd voor de noodopvanglocaties. En UNICEF zegt eigenlijk dat er op die locaties amper perspectief is voor de jongeren. Er is weinig tot niks te doen, er is geen privacy. En er is beperkt tot geen toegang tot onderwijs. Dus wat wij zien in Ommen, of wat wij daar onderzocht hebben, ja, dat gebeurt op meerdere locaties op dit moment in Nederland. En als je het hebt over Ommen, heeft dan de gemeente Ommen daar nog een rol in? De gemeente Ommen heeft vooral een rol eigenlijk als het gaat over dat onderwijs. Dat moet de gemeente eigenlijk wel regelen. Daar hebben we ook vragen gesteld, maar daarvan zegt de gemeente, ja, dat is een tijd lang of maandenlang niet gelukt, omdat we gewoon geen leerkrachten konden krijgen bij de jongeren. Maar voor de rest gaat het eigenlijk bij die dagopvang, ja, is dat een verantwoordelijkheid voor NIDOS, die de voogdij heeft over die kinderen. En die besteedt dat weer uit aan YouCare. He, dat is deze organisatie die dat moet doen. Dus ja, het staat een beetje los voor de rest van de gemeente Ommen. Ja, die is eigenlijk voornamelijk alleen voor dat onderwijs verantwoordelijk. Ja, en waarom het een probleem is dat er vrij weinig gebeurt, is dat ze zich gaan vervelen en dan kunnen er vervelende dingen gebeuren? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is eigenlijk opmerkelijk dat als je in de buurt gaat vragen wat het effect is, hè, dat die jongeren in hun wijk wonen, dan hoor je daar eigenlijk helemaal geen kritiek. De buurtbewoners waren eerst wel kritisch toen de jongeren kwamen. Dat gebeurde ook heel erg snel. Ze waren daarmee overvallen. Maar voor overlast zorgt dat eigenlijk in de wijk niet of nauwelijks. Dus het is eigenlijk de jongens zelfs te prijzen dat ze, ondanks dat ze zo weinig te doen hebben, ondanks dat er sprake is van stress, ja, toch dat voor weinig tot geen overlast zorgt. Dan moet ik wel zeggen dat er dit jaar wel een incident is geweest tussen die jongeren. En dat heeft ook wel met dit soort elementen te maken, dat ze niks te doen hebben. Er is een opstootje geweest. Maar relatief gaat het eigenlijk in Ommen op dat punt, als het gaat over die overlast, eigenlijk nog best wel goed. Dankjewel, Klaas den Tek, onderzoeksjournalist van Pointer. Radio. Bijna 9 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 zat Pieter Omtzigt, VVD-lijsttrekker Dylan Jezekus en GroenLinks PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. Die hebben de aanval op hem geopend. Hij maakte weinig keuzes, komt met te weinig financiële onderbouwing van zijn plannen en is te conservatief, vinden ze. Omtzigt reageerde erop. Nou, ik vind het fijn dat ze die duidelijkheid vragen, want ik heb een heel mooi verkiezingsprogramma en daar staat precies in welke bestuurlijke hervormingen we gaan doorvoeren. En het was wel leuk geweest als we daar eens een keer over gingen praten, waarom we een constitutioneel hof nodig hebben, waarom het de afgelopen jaren toch niet zo lekker ging met een toeslagenschandaal, met een gasschandaal. Ik vind het leuk als we over de inhoud dat debat gaan voeren. Omtzigt kreeg ook weer de vraag of hij nou premier wil worden of niet, en daar gaf hij meer duidelijkheid over. Ik heb de stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden. En dat is de voorkeur die ik al heel lang heb. Wat kan u van gedachten doen veranderen? Ik weet niet of u de afgelopen kabinetsformaties gezien hebt. En om te denken dat ik alles helemaal kan scripten, daar ben ik gewoon heel eerlijk in, dat weet je niet. SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen was bij Nieuwsuur. De partij heeft tot nu toe altijd in de oppositie gezeten. Maar Marijnissen ziet een goede kans om dit keer wel in het kabinet te komen. Kijk, veel mensen kennen ons als waakhond in de oppositie. Mm. Met Renske Leijten voorop kregen we het toeslagenschandaal. En nu wilt u waakhond in de regering zijn, we zagen het net. Nou, omdat we zien dat politiek gezien, en dat is natuurlijk wel interessant, dus electoraal gezien zeker, is er winst te halen voor ons. Maar politiek gezien zie je natuurlijk wel, ik hoor steeds meer mensen zeggen, ja, die marktwerking in de publieke sector moeten we eigenlijk vanaf. De situatie, de uitbuiting van arbeidsmigranten, dat we dat moeten reguleren. Marijnis kreeg de vraag met wie ze dan zou willen regeren. Noemt u toch eens een paar namen. Ik ben benieuwd. Ik zag dat u vandaag BBB en NSC als mogelijke partners noemde. Als ik hier dan bijvoorbeeld het blok van Frans Timmermans bijzet, zijn we er dan? Dat zou zomaar kunnen, ja. De ChristenUnie hebben we ook regelmatig samen mee gewerkt. Dit is misschien nog nodig voor meerderheid. Maar dit is wat u betreft een linksblok waar Nederland mee door kan? Ja, als het maar voorop staat. En dat is wat mij betreft gewoon het allerbelangrijkste. Dat we Nederland sociaal maken. En ik denk dat dit een prima stap zou kunnen zijn. Deze week is de striptekenaar Toon van Driel benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vooral bekend van FC Knudden en De Stamgasten. Tijdens de boekpresentatie van een biografie over zijn leven kreeg van Driel het lintje uitgereikt. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij wat er toen gebeurde. Ik was uitgeluld. Ik had me er zo tegen afgezet van ik krijg hem toch niet. Ik had nog 10, 20, 30 jaar. En ik wist zeker dat ik hem niet kreeg, nooit. En ik kreeg hem en ik flikkerde ze wat van het podium. Ik schijn echt gewankeld te hebben. Van Driel zag de onderscheiding dus niet aankomen en hij moest eraan wennen. Ik heb echt 's nachts door mijn huis gelopen in mijn onderbroek. Ik zag dat ik verschillende sokken aan had. Ik moest over de 100 stappen, want ik moest steeds piezen om de 5 minuten. Met mijn medaille natuurlijk, met mijn ridderding. En ik heb de hele nacht lopen spook, maar ik hield hem wel aan. Dus ik ben op een gegeven moment in slaap gevallen. Er liep nog een kat over mij en die hebben we 3 weken. Ik was redelijk overstuur. En dat was gisteravond op Radio en TV. Black Velvet, Alana Miles. Het aantal ingeschreven HBO- en MBO-studenten is fors gedaald. Dat meldt de Telegraaf. De Telegraaf haalt dat uit voorlopige cijfers van de MBO-raad en de Vereniging Hogescholen. Dit schooljaar staan er zo'n 467.000 MBO's ingeschreven. 10.000 minder dan vorig jaar. En er is sprake van een dalende trend. Onder meer doordat het MBO een slechte reputatie heeft. Vooral de zorg en techniek zijn minder populair. Terwijl juist daar grote personeelstekorten zijn. Bij hogescholen zijn er nog wel aardig wat nieuwe studenten bijgekomen, maar dat lijkt een vertekend beeld. Studenten hebben tot dit jaar gewacht omdat de basisbeurs weer is ingevoerd. De verkoop van elektrische auto's zakt in, meldt het AD. Kopers twijfelen omdat over ruim een jaar ook voor deze auto's motorrijtuigenbelasting moet worden betaald. Vanaf 2025 gaat dan een kwart van het belastingtarief gelden. Vanaf 2026 hetzelfde tarief als andere auto's. En juist bij elektrische auto's tikt deze belasting aan, want die is gebaseerd op het gewicht van de wagen. En vanwege de accu zijn elektrische auto's honderden kilo's zwaarder. Het AD rekent even voor. Een kleine elektrische Fiat 500 gaat dan €720 per jaar aan wegenbelasting kosten. Een Tesla Model X €1800. Er zijn zorgen over de toename van het gebruik van anabole steroïden door amateursporters, schrijft Trouw. Om meer spiermassa te krijgen, slikken en spuiten vooral recreatieve kracht- en vechtsporters middelen die op de dopinglijst staan. En ze krijgen er allerlei gezondheidsklachten van. Twee ziekenhuizen in Haarlem en Tilburg hebben een anabole polykliniek opgezet. En ze kunnen volgens Trouw de vraag al niet meer aan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt vanaf 2024... jaarlijks €700.000 beschikbaar om het gebruik van anabole steroïden onder amateursporters te verminderen. En net als in de traditionele media zijn politieke partijen in de verkiezingscampagne ook online nog opvallend mild voor elkaar, meldt NRC. De krant heeft daarvoor ruim 2000 berichten doorgespit op Facebook en Instagram. Vooral progressief linkse partijen leggen de nadruk veel meer op de inhoud zonder het hoofd van de leider te laten zien. De helft van de berichten van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld gaat puur over partijstandpunten. De rechtsradicale partijen en Denk, die doen volgens NRC nog wel aan negatief campagne voeren door de ander dus aan te vallen. En vooral Frans Timmermans is dan vaak de kop van Jut. Straks na 8:30 spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is dat Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Heeft u een vraag aan haar, spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Twee Europese wedstrijden voor Nederlandse clubs. Gisteravond Ajax verloor thuis van Brighton en Hove Albion. Commentator Andy Houtkamp. Ook de vierde wedstrijd in de Europa League voor Ajax. Geen succes, geen overwinning. Integendeel, net als de uitwedstrijd werd er verloren van Brighton en Hove Albion met 2-0. Ajax kwam al redelijk snel achter na een kwartier door Fati. Die scoorde na een fout van Vos. En in de tweede helft werd het 2-0 door Adingra. Daarna nog wel een offensief van Ajax waarbij Brobbey in één actie twee palen raakte, dat is knap. Maar hij ging er niet in. De bal die wilde er ook niet in. En Ajax verliest na twee aardige wedstrijden in de Eredivisie tegen Volendam en Heerenveen. Nu dus weer een nederlaag tegen Brighton en Hove Albion. En aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen Almere op het programma. Dus moeten de hoofden weer leeggemaakt worden voor die belangrijke wedstrijd. Ajax-trainer John van Schip kreeg van Jeroen Stekelenburg de vraag of de wedstrijd tegen Brighton een kansloze missie was. Nou ja, ik denk een kansloze missie in de zin van dat je deed in principe goed. In de eerste helft, wat we wilden doen, dat deden we goed. Totdat je dan inderdaad een fout maakt die genadeloos wordt afgestraft. En in dat opzicht zie je dan misschien een groot verschil. Zij weten effectief met de kansen om te gaan. Waar wij meer moeite moeten doen om zeg maar, tot kansen te komen. En ook, het kost natuurlijk heel veel kracht ook als je op die manier druk gaat geven. Dus dat zag je op een gegeven moment ook een beetje de krachten wegvloeien. Waardoor hun, met name in die eerste fase en na de tweede helft, toch in hun spel kwamen. Nou, het wordt gemaakt door Vos, dat noemde je zelf al. Hè? Jongen, kan gebeuren eigenlijk. Ja, hoe gek dat ook klinkt op dit niveau. Maar ben je teleurgesteld in je wat meer ervaren spelers die vanavond toch, het is wel heel erg op één hoop geveegd, maar die toch grotendeels niet thuis gaven? Nou ja, weet je, het is heel lastig voetballen als je zeg maar nogmaals druk geeft en daarna weer in een aanvallende positie moet komen en zeg maar één op één acties moet maken. Dus het kost heel veel kracht en met name de jongens voorin geven heel veel druk. Dus als we daarna de bal winnen en je wil zeg maar verwacht ook weer de individuele actie, dan is die balans soms misschien een beetje zoek, waardoor ze die extra actie die ze normaal misschien wel in huis hebben, wel kunnen maken. Maar dan houdt het in dat je laat inzakken weer en dat Brighton ja, continu de bal heeft. Dus het is een keuze wat je moet maken. En ja, we moeten ook niet vergeten dat we best een aantal wedstrijden achter de rug hebben. Dus ik neem die jongens zeker in bescherming. Want ze hebben de afgelopen twee wedstrijden het wel laten zien. En ook vandaag weer hard gewerkt. Maar dat het er dan niet uitkomt individueel, ja, dat is inderdaad jammer. Maar het is niet zo dat ik vind dat ze verzaakt hebben of zo. Ajax-trainer John van Schip. Later op de avond verloor ook AZ. Commentator Jan Roefs bekeek die uitwedstrijd tegen Aston Villa. AZ op Villa Park tegen Aston Villa. AZ dat in eigen huis verloor met 4-1 van Aston Villa. Deed het behoorlijk goed in die eerste helft. Geen goals, wel twee afgekeurde goals voor Langlais wegens buitenspel voor Aston Villa en Pavlidis voor AZ. In de tweede helft is het dan de Griek die wel scoort. En AZ op een 1-0 voorsprong na 53 minuten spelen. Maar dan toch de gelijkmaker voor Aston Villa. Uit een hoekschop is het Diego Carlos, de Braziliaan, die raak kopt. En Matthew Ryan kansloos laat. En even later is het een mooie assist van Douglas Diaz, ook een Braziliaan, op Ollie Watkins. En die kopt Villa dan naar de 2-1 overwinning op AZ. En dat betekent dat AZ op 3 punten blijft staan in groep E in de Conference League. Zij Jan Roefs. Bloembollentelers snakken na een paar dagen droog weer. Door de aanhoudende regen kunnen ze hun bollen niet poten. Vooral Noord-Holland, traditioneel bollengebied, heeft daar last van. Verslaggever Roel Pauw maakte samen met Fred van Schagen van Schagen Tulips een rondje langs de akkers, even buiten Alkmaar. Als je naar rechts kijkt, dan zie je het perceel waar we voornemen zijn om de tulpen te gaan planten. Net voorbij die schapen? Ja, en dat ligt er eigenlijk, zeker voor de omstandigheden die we gehad hebben qua regen, ligt het er niet verkeerd bij. Je ziet eigenlijk geen plassen staan nog op het land. Maar u gaat niet meteen morgen aan de slag? Nee, want als je op het veld zelf zou lopen, dan is het echt nog wel drassig. Het regent nu ook. We hebben echt wel een dag of 3-4 droog weer nodig voordat we kunnen planten, zeg maar. Ja. Maar ik zal je nu een ander perceel laten zien van een collega. Dat is een stuk natter, dus ja, links en rechts zijn er echt wel zorgen. Ja, vandaag was het een klein beetje droger dan de afgelopen week, maar inmiddels plant het weer behoorlijk. Ja, hier staan de plassen overal op het land. Ja, op dit moment is er geen sprake van dat hier geplant kan worden bij deze collega. En al uw percelen liggen hier in een straal van een aantal kilometers rond het bedrijf? Ja, wij hebben al onze tulpen in een straal van 15 kilometer om ons bedrijf liggen, ja. 20 hectare, alles bij elkaar. Dat is goed voor enkele miljoenen tulpenbollen, pootgoed. Daar ben je wel even mee bezig, toch? Ja, maar we planten natuurlijk alles machinaal. En met 5 dagen kunnen we dat geplant hebben, zeg maar. Dus dan is het ook zomaar weer gebeurd. Ja, dan moet dat mooie weer wel komen een keer. Ja, maar ik zeg wel eens vaker, ze zijn er alle jaren nog ingekomen. En dit is wel heel extreem. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ook dit jaar wel weer gepoot gaat worden. Voor de kerst, want dat is de bedoeling, toch? Ja, als je na de kerst, na het nieuwe jaar gaan planten, dan gaat er wel wat opbrengstdervingen ontstaan. Maar als ik voor de kerst alle bollen erin heb, dan ben ik niet heel erg bang dat we daar heel veel oogst door gaan missen. Jullie hebben de pech dat het hier echt kletsnat is geweest, hè? Ja, dat is voor Noord-Holland is dat een beetje een probleem op dit moment. Maar ik ben blij dat onze bollen nog niet geplant zijn, want ik weet van een aantal collega's die al wel geplant hebben. Daar zijn gerust wel percelen bij waar het heel spannend is of de bollen niet wegstaan te rotten, zeg maar. En bij ons staan ze nog veilig en droog in de schuur, zeg maar. Dit zijn ze? Dit zijn de bollen die geplant moeten worden. Formaat Charlotte? Ja, klopt, ja. En de bedoeling is dat als deze bollen geplant zijn, dat ze naar leverbare bollen gaan groeien. En dan komt er ook weer een klein bolletje bij die we volgend jaar weer kunnen poten. En u heeft uw eigen pootmachine. Staat die hier ook ergens? Nee, die hebben we hier niet op het bedrijf staan. Wij werken samen met een loonwerker waarmee we samen geïnvesteerd hebben in die plantmachine. En daardoor ben ik ook nog niet heel erg nerveus, zeg maar. Zodra het kan, heeft u de voorrang? Ja, wij hebben best wel wat zeggenschap over het moment waarop wij dan aan de gang kunnen, zeg maar. U bent er redelijk relaxed onder, het komt allemaal wel goed. Staan alle telers er net zo in? Nou, dat is misschien niet helemaal waar. De loonbedrijven die moeten natuurlijk voor meerdere bedrijven het werk gaan verrichten. En ja, je kunt op je klompen aanvoelen dat als het straks droog wordt, wil iedereen tegelijk aan de gang. Het wordt dringen. Dat kun je wel een beetje gaan verwachten, ja. Alhoewel er ook wel een verschil is in de percelen. Het ene perceel zal eerder geschikt zijn om te gaan planten, omdat het dan droog genoeg is als het andere perceel. Dus ja, misschien loopt dat wel een beetje los. Maar ja, de loonwerkers die voelen de buien letterlijk hangen, zeg maar. Zij bollenkweker Fred van Schagen. Het is 6:55. Het nummer It Must Be Love is van La Bicifre. Maar het werd echt een grote hit door Madness. Zij speelde het in 1981 in een radio-uitzending als cover. Maar de reacties waren zo positief dat ze er een studioversie van maakten. Overigens beloofde La Bicifre om ook een nummer van Madness te coveren, maar dat is dan weer nooit gebeurd. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy. Madness, it must be love. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn volgens de directeur vannacht 6 doden gevallen. Het complex zou bij een Israëlische luchtaanval zijn geraakt. En ook het Palestijnse persbureau Wafa meldt 6 doden. Het Al-Shifa ziekenhuis is het grootste van de Gazastrook. Israël zegt dat het ook een schuilplaats is voor Hamas-strijders. Israël wil de Gazastrook niet veroveren, bezetten of regeren, heeft premier Netanyahu gezegd in een interview met Fox News. Er moet volgens hem een burgerregering komen, maar, zei de premier, Israël zal ervoor zorgen dat een aanslag als die van oktober niet nog eens zou gebeuren. Gaza moet volgens Netanyahu worden gedemilitariseerd, gederadicaliseerd en herbouwd. In Mexico zijn 123 migranten bevrijd uit een afgesloten aanhanger van een vrachtwagen. Die werden gevonden in een stad in het centrale deel van het land, nadat voorbijgangers hulpkreten uit de vrachtwagen hadden gehoord. De migranten komen uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen en waren waarschijnlijk op weg naar de VS in de hoop op een beter bestaan. En een man in Rijssel, in Rijssen, in Overijssel, verwijdert al wekenlang alle verkiezingsposters van twee borden in de buurt. De man heeft geen probleem met de politici, maar de borden staan volgens hem te dicht bij zijn huis. De gemeente spreekt dat tegen. Als de Rijssenaar doorgaat met posters weghalen, riskeert hij een boete voor vernieling of baldadigheid. Het weer wisselvallig vandaag, vooral in de noordwestelijke kustgebieden buien. Tussendoor ook wel zon, later op de dag in het zuidoosten regen en het wordt zo'n 10 graden. Een nieuwe huurwoning, weer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. NPO Radio 1. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald, maar de Kamer maakt de wet. De verkiezingen. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Volg alles over de verkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Het aantal internationale studenten is dit studiejaar amper gegroeid, blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de hogescholen en universiteiten. En dat is opvallend, want het grote aantal internationale studenten zorgt al jaren voor grote druk op de onderwijsinstellingen. Jouke de Vries is interimvoorzitter van de Universiteiten van Nederland en collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de universiteit is dus een daling van het aantal bachelorstudenten te zien. Een lichte stijging van de masterstudenten. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Nou, daaruit kun je afleiden dat er nog steeds wel veel internationale studenten in de opleiding zitten. Maar het betekent dus dat aan het begin van de opleiding, dus met de nieuwe studenten in de bacheloropleiding, dat er minder internationale studenten komen. Dus op termijn zul je zien dat dat afneemt. En dat is natuurlijk wel een goede boodschap gezien de politieke discussie over de internationalisering, dat er nu minder internationale studenten naar de universiteiten komen. En hoe komt het dat die ontwikkeling nu te zien is? Nou, ik denk, de minister heeft ons een tijdje geleden gevraagd om niet meer actief te werven op beurzen in het buitenland. En dat dat een belangrijke reden is dat er minder internationale studenten komen. Uw universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, kent eigenlijk van oudsher veel internationale studenten. Ja. Wat heeft u gemerkt van het effect van de toename daarvan? Een aantal jaren geleden hadden we problemen met de studentenhuisvesting. Dat klopt, maar het is nu aan het dalen. Dus dit jaar gaat het uitstekend en kan dat ook wel worden opgevangen. En ik moet constateren voor Groningen dat wij heel veel studenten nodig hebben. Wij worden geconfronteerd met een demografische dip. Dus de Nederlandse studenten komen minder. Dus hebben wij echt internationale studenten nodig. Dus vandaar dat Groningen sterk heeft ingezet op de internationalisering. Maar ik denk dat de stabilisatie die we nu bereiken, dat heel goed is. Ja, want dat is dan dus een lastig evenwicht vinden. Ja, dat is lastig. Ja, aan de ene kant moet je natuurlijk doordraaien als universiteit, want we hebben heel veel transities in Groningen. Dus hebben we mensen nodig, ja, die zijn schaars. Dus wij hebben altijd geworven in het buitenland. En nou ja, dat stopt, maar ik denk dat we andere punten waar u eerder naar vroeg, dus de huisvesting, de collegezalen, dat het beter beheersbaar is. Dus ik ben wel blij met de beheerste groei die we nu zien. En de meeste politieke partijen die willen zelfs het aandeel dus een stuk kleiner hebben. Als ik u nu zo hoor, wilt u daar wel ook dan een soort norm voor of niet? Nou, kleiner. Ik denk dat we beheerste groei moeten hebben. Maar de universiteiten verschillen nogal van elkaar. Dus er zijn universiteiten die nog wel willen groeien. Sommige universiteiten willen consolideren. En anderen willen misschien wel krimpen. Die zeggen van wij willen kleiner worden. Dus dat is het verschil tussen 14 universiteiten. En daarom moet er met die wetgeving dus heel voorzichtig worden omgesprongen. Want anders kom je met een generale wet. En dat maakt dus heel veel ontwikkeling bij verschillende universiteiten. Ja, kapot een beetje. Dus mijn boodschap is wel dat je voorzichtig moet zijn met nu snel doorvoeren van een wet waar nu vele partijen voor zijn. Maar ik denk dat dat onverstandig is. Dus je moet het aan de sector zelf overlaten. Dat heeft de minister ook gevraagd. En we zijn nu als Universiteit in Nederland ook bezig om een plan te maken, zodat we zelf aangeven waar groei kan plaatsvinden en waar niet. Dus dat gaat u een beetje een onderling overleg doen? Nou, dat is het beste, denk ik. Hè. Iedereen zegt ook van je moet consensus hebben in de sector, in de maatschappij. Je moet het niet top-down van boven doorvoeren. Dus dat lijkt me heel verstandig als de universiteiten het zelf doen. Is dat dan in een wet te vangen? Nee, dat is wat ik net zei. Dat is niet in een wet te vangen, want het maar zijn grote verschillen. Precies, maar, ja. Wat ik bedoel is, u denkt wel mee over wetgeving ook? Nee, er was al een wet, hè? En daar staan een aantal selectiecriteria in. Die lag bij de Eerste Kamer, die heeft minister Dijkgraaf teruggehaald, maar heeft in het nieuwe wetsontwerp die weer naar voren gebracht. Dus dan hebben wij de instrumenten om de groei nog meer te beheersen dan we nu al doen. Maar zegt u dus eigenlijk liever geen nieuwe wet, maar maak gewoon goede afspraken met ons? Ja, de minister moet, of de politiek moet een heel duidelijk kader weergeven. Dat moet de universiteit zelf doen en dat is waar we nu op koersen. Dank u wel. Jouke de Vries van de Universiteiten van Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het zijn volgens Oekraïne de zwaarste gevechten van het jaar. De slag om Avdiivka. Om dit stadje wordt al sinds het begin van de oorlog gevochten, maar de afgelopen week heeft Rusland de aanvallen opgevoerd. Volgens Oekraïne wordt Avdiivka 24 uur per dag aangevallen. Met kleine successen voor Rusland, want de troepen weten de stad steeds meer te omsingelen. Oekraïne geeft de stad niet op, maar probeert ondertussen wel de bevolking te evacueren. Buitenlandredacteur Gien Balduk sprak met een lid van het Oekraïnse evacuatieteam. Hij voert met gevaar voor eigen leven zijn werk uit. Dit is Avdiivka, de stad van de verschroeide aarde. Dat zegt Vitaly Zhuchkov. Hij loopt door de hoogbouwwijk van Avdiivka. In 2014 woonden hier nog 35.000 mensen. Nu nog maar een paar honderd. Wie is daar? Roept een oude man naar Vitaly. Het is humanitaire hulp, zegt hij. Maak je klaar voor de evacuatie. Vitaly arriveert na een onrustige nacht in Avdiivka. Er zijn zeker 3 aanvallen geweest, vertelt hij. Gewoon in een vredige wijk. En een van de raketten heeft een krater van 9 meter veroorzaakt, vertelt hij. Achter hem staat een huis in brand. Dit is hoe Rusland ons wil bevrijden, zegt Vitaly cynisch. Ook hij loopt gevaar bij zijn werk. Vitaly is naar eigen zeggen al meermaals beschoten onderweg naar een van de hotspots. Daarom neemt hij voortdurend filmpjes op, als mogelijk nalatenschap. In een van de filmpjes zien we hoe hij een bewoonster begroet. Zij loopt kampjes tussen de kapot gebombardeerde huizen. Ik zie dat er helemaal geen ramen meer zijn, zegt Vitaly. Klopt, die zijn eruit gesprongen, vertelt de vrouw. Wij herstellen ze steeds weer en vervolgens worden ze weer kapot gebombardeerd. Wil je niet weg, vraagt Vitaly. Nee, zegt de vrouw. Wij willen hier blijven. Deze vrouw is niet alleen. Honderden bewoners willen per se in Avdiivka blijven. Het zijn voornamelijk ouderen die te gehecht zijn aan hun huis en hun geboortegrond. De meesten wonen in kelders. Kelders die door het natte herfstweer langzaam veranderen in vochtige bunkers. Een problematische situatie in een stad waar nog maar 2 dokters achtergebleven zijn, met voornamelijk oudere kwetsbare bewoners. Ik wil niet weg van het land waar ik mijn hele leven heb gewoond, zegt een oudere vrouw geëmotioneerd tegen Vitali. Ik ben hier geboren en getogen, zegt ze. En mijn ouders die zijn hier begraven. Die wil ik toch niet achterlaten. En waar moeten we naartoe met ons kleine pensioentje, vraagt ze. Wij kunnen niks betalen. Er moet gewoon vrede komen, zegt ze enigszins verloren. Vitali begrijpt de ouderen wel, dat ze willen blijven. Maar, zo zegt hij, dat betekent niet dat we niet voor ze moeten zorgen. Het zijn mijn landgenoten en die moet ik helpen, zegt Vitali. Daarom zorgt zijn team niet alleen voor de evacuatie van mensen, maar ook dat de eten en medicatie worden bezorgd voor de achterblijvers. Voor vertrek uit Avdiivka filmt Vitali nog een man die hem bedankt. Bedankt voor het voedsel, zegt hij. Maar ook bedankt voor je komst. We zien weer mensen, zegt de oude man. En alleen dat al doet ons goed. Een reportage van Gim Balduk. Zware overstromingen in Somalië en die volgen na juist jarenlange extreme droogte. Volgens de Verenigde Naties zijn tot nu toe meer dan 700.000 mensen getroffen. Afrika-correspondent Alice van Gelder, is dat dus uitzonderlijk wat er nu in Somalië gebeurt? Ja, absoluut. En wat je ook zegt, hè, juist na die extreme droogte, nu dus de grootste overstromingen in decennia. Het land heeft echt regen na regenseizoen overgeslagen. Het was de ergste droogte in 40 jaar. Een jaar geleden was ik op een plek, Baidoa, waar mensen dus op de vlucht waren voor de droogte en voor terreur, want daar hebben ze daar ook mee te maken. Er was een gigantisch vluchtelingenkamp herrezen wegens die droogte. Ja, en nu is diezelfde plek dus geraakt door hevige regering en grotendeels weggespoeld. Dus ze vallen wel echt van het ene extreme weer in het andere. Dan zou je denken, ze kunnen die regen ook wel gebruiken, maar het levert ook weer problemen op, hè? Ja, niet op deze manier, inderdaad. Niet zo hevig. Want het probleem is dat die grond daar is nog steeds kurk en kurk droog. Dus die kan die regen ook niet goed opnemen. Dus het spoelt echt alles weg. Het spoelt weg als mensen weer dingen gezaaid hebben. De akkers, dieren die verdrinken. Ja, en daarnaast geeft dat vervuilde water ook nog eens een keer allemaal gezondheidsproblemen, zoals cholera. Dus ja, dit was niet de regen waarop ze al zo lang gehoopt hadden. En speelt dit dan alleen in Somalië of zijn er meer landen in de buurt die er last van hebben? Ja, nee, we zien het wel ook in de Hoorn van Afrika. Kenia onder meer, daar zijn ook 15 doden gevallen. Ethiopië meldt 20 doden vanwege overstromingen. En Somalië is 29 doden. Voor een deel heeft het te maken met weerpatroon El Niño. Maar er wordt ook wel gezegd van dit is ook klimaatverandering. Vooral het Keniaanse Rode Kruis is best uitgesproken. Zij zeggen van ja, we moeten toch echt gaan kijken hoe we hiermee om kunnen gaan. Hoe we ons kunnen aanpassen aan dit soort extreem weer. Er wordt natuurlijk wederom gezegd, wij Afrikaanse landen, armere landen, stoten bijna niks uit en ja, zien toch de gevolgen van de vervuiling die toch grotendeels door het Westen veroorzaakt is. Nou ja, de arme landen, dus is het de grote vraag, kunnen ze dat? Kunnen ze zich weren? Ja, daar is heel veel geld voor nodig. Wat je onder meer zou kunnen doen is betere waarschuwingssystemen voor slecht weer. Daar moet dus in geïnvesteerd worden. En in principe is dat ook toegezegd door Westerse landen, klimaatgeld. En die pot wordt ook wel gevuld, maar niet zo vol als dat het beloofd is. Ik denk dat dat iets is waar ze ook wel weer over gaan praten. De komende COP-conferentie, die komt er weer aan. De jaarlijkse VN-klimaatconferentie, deze keer in Dubai. En wat je daar ook wel heel erg ziet, is dat Afrikaanse landen zeggen weer, ja, wij moeten ons echt weerbaarder gaan maken. Heel veel van dat klimaatgeld gaat nu naar het beperken van broeikasgassen, zoals zonnepanelen en windparken. Maar zij zeggen ook van ja, voor ons is juist dat andere belangrijker. Van ja, hoe kunnen wij ons aanpassen en dat we niet zo hard geraakt worden door dit soort extreem weer. Maar ja, het is uitermate moeilijk. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. De zorgpremies van de grote verzekeraars stijgen minder dan verwacht, lezen we bij nu.nl. Na DSW eind september hebben nu ook de grote zorgverzekeraars hun premie voor de basisverzekering volgend jaar bekendgemaakt, meldt nu.nl. En wat opvalt, waar de maandpremie bij DSW steeg met €11,50, is dat bij VGZ €5 en bij mens is €5,50. Het is ook een stuk lager dan de stijging die op Prinsjesdag werd voorspeld, want die voorspelling was €12 per maand stijging. VGZ zegt bij nu.nl dat dit te danken is aan slimme inkoop van zorg en door samen met zorgaanbieders in te zetten op efficiëntere zorg. Ja, we hebben het dan over in totaal een bedrag. De basisverzekering gaat bij VGZ volgend jaar €146,95 per maand kosten. Een quotum voor internationale studenten aan de Universiteit van Amsterdam lijkt volgens het Parool te werken. De universiteit stelt als proef een maximum in op Engelstalige varianten van opleidingen om te onderzoeken wat de meest effectieve manier is om meer Nederlandse studenten en minder internationale studenten aan te trekken. En daardoor is volgens het Parool het aandeel Nederlanders onder eerstejaars inderdaad toegenomen. Waar vorig jaar bijvoorbeeld 29% van de eerstejaars psychologiestudenten Nederlands sprak, is dat nu 53%. Hoe staat het met de Fremantle Highway, het autotransportschip dat eind juli uitbrandde boven Ameland? Omroep Rijnmond heeft het antwoord. Dat wordt gerepareerd bij een bedrijf in de Botlek. Want ja, het schip kan nog worden gerepareerd. De belangrijkste dekken waar de machinery zit, zoals dat heet, de motoren dus eigenlijk, die zijn nog intact. Maar, zegt het reparatiebedrijf, ook het verwijderen van uitgebrande auto's is nog altijd bezig. Kortom, dat gaat allemaal nog wel even duren. Maar het is niet voor niets, want er hebben zich ook al tientallen kopers gemeld voor de Fremantle Highway. En het Nederlands Watermuseum in Arnhem staat nu zelf onder water, meldt Omroep Gelderland. Waarschijnlijk door een gesprongen waterleiding in de omgeving kwamen de begane grond en de kelder blank te staan, vertelt de medewerker. Toen wij dus binnenkwamen, toen stond natuurlijk het bargedeelte, maar ook de serre stond helemaal blank. Dus wij hebben hier, zeg maar, al het meubilair vanuit de serre, die hebben wij heel snel deze kant op gehaald, droog gezet in het bargedeelte, al ons personeel opgetrommeld. En kijken wat we kunnen doen. Ja, het Watermuseum onder water, dat is dan ironisch nieuws, denk ik. Hè? Zo moeten we het dan noemen. Laten we het zomaar noemen. Ja, de slogan van het Watermuseum in Arnhem is ook geraakt door water. Maar, zegt het museum zelf op Facebook, dit is wel een beetje veel van het goede. What Are You Waiting For? Van Kane. Aan de Parkkade in Rotterdam wordt een monument onthuld ter herinnering aan de razzia van Rotterdam en Schiedam op 10 en 11 november 1944. In die twee dagen deporteerden de Duitsers 52.000 mannen en jongens. De meeste van hen werden in Duitsland te werk gesteld als dwangarbeider. René Versluis is zoon van een van de mannen die toen werd weggevoerd en een van de initiatiefnemers van het monument. Goedemorgen. Goedemorgen. Die razzia, hoe ging dat in november 1944? Nou, in alle vroegte, ik denk ongeveer hetzelfde tijdstip als nu, werd Rotterdam omsingeld door duizenden militairen. De wegen die werden afgesloten, de bruggen werden opgehaald en de slapende stad werd omsingeld. Daarna gingen de omroepwagens de stad in, de militairen volgden en er werden pamfletten in de bus gegooid. En daarop stond dat alle weerbare mannen tussen de 17 en tot en met 40 jaar zich moesten melden voor de arbeidsinsats. En zo gebeurde dat. Er werd geschoten op straat en de mannen werden uit de huizen gehaald, huis aan huis. En degene die probeerde te ontvluchten, daar werd op geschoten. Dat was de situatie van dat moment. En waarom deden men de Duitse bezetters dat? Ja, ze zeiden voor de arbeidsinsats. Maar eigenlijk wilden ze gewoon al de mannen uit Rotterdam en Schiedam weg hebben. Omdat ze bang waren dat ze de wapens zouden oppakken en hun in de rug zouden aanvallen. En daarom moesten ze weg. Ze werden allemaal in veewagons afgevoerd naar Duitsland toe. En dan zouden de Duitsers zich hier veiliger voelen. Omdat ze geen tegenstand konden verwachten als de geallieerden oprukten. En die mannen de wapens zouden oppakken. En waarom specifiek uit Schiedam en Rotterdam? Want in heel Nederland, althans op dat moment nog bezet Nederland, waren natuurlijk mannen tussen de 17 en de 40. Dat was ook eigenlijk het oorspronkelijke plan. Ze willen alle 600.000 mannen in dat bezette gebied afvoeren. En ze zijn gewoon in Rotterdam en Schiedam begonnen. En de andere steden zouden volgen. En dat gebeurde ook wel. Maar daar was het verrassingseffect weg. En het aantal mannen wat werd opgepakt, de slaagkans, de pakkans, die was daar veel minder. Die zaten allemaal ondergedoken. Maar Rotterdam en Schiedam werden volkomen verrast. Die mannen werden dus verzameld. Wat gebeurde er daarna met ze? Ze werden op 10 plekken samengedreven. Daar hebben ze de nacht doorgebracht. En de volgende dag zijn ze of lopende een stuk, bijvoorbeeld via Delft, of helemaal naar Amersfoort moeten lopen. Of ze werden in Rijnaker gestuwd, waar kolen in waren vervoerd. Die waren leeg, werden de mannen, tot het ruim helemaal vol was, ingedreven. Ze konden niet eens zitten. En anderen die werden in treinen, veewagons afgevoerd richting Duitsland. En daar moesten ze gaan werken? Nou, in eerste instantie wisten ze in Duitsland niet precies wat ze met die mannen aan moesten. Dus de verhalen zijn bekend dat die treinen waarin ze in zaten dagenlang hebben rondgezworven in Duitsland om die mannen proberen ergens kwijt te raken. Maar Duitsland was helemaal niet meer geschikt om op dat moment zulke grote hoeveelheden dwangarbeiders op een georganiseerde manier in te zetten. Dus er werd met de mannen gesold. Ze werden gebracht in krijgsgevangenkampen. Maar ja, daar moesten ze weer weg, want ze waren niet krijgsgevangenen. En de fabrieken in de omgeving van Nederland, die waren al grotendeels ontmanteld door de bombardementen. Dus dan gingen die treinen weer verder totdat ze die mannen ergens konden dumpen, bijvoorbeeld in een oud schoolgebouw. Ja. U was nog niet geboren. Uw vader heeft dit allemaal meegemaakt. Wat voor een impact heeft dit gehad op uw vader en daarmee op het gezin? Nou, dat kan ik eigenlijk niet precies zeggen, behalve dat over de oorlog en met name over de tijd in Duitsland. Want ik wist wel dat hij als arbeider gedwongen had gewerkt. Dwangarbeider in een fabriek was geweest, dacht ik. Maar het was een taboe onderwerp. Er werd niet over gesproken. Mijn moeder verbood het ook. Niet met je vader over de oorlog praten. En op een gegeven moment respecteer je dat. Want dat is dan een onderwerp wat niet aan de orde komt. Ik moet zeggen dat hier en daar is er wel een verhaaltje losgekomen. Maar over het algemeen werd er het zwijgen toegedaan. En dat gebeurde niet alleen in ons gezin, maar in bijna alle andere gezinnen in Rotterdam en Schiedam. Ja, daar werd gewoon niet over gesproken. Het heeft u duidelijk wel geraakt, want vandaar dat het monument er nu komt. Hoe ziet het eruit?

Ja, dat is mijn voorkeur om in de Tweede Kamer te zitten. Ja. Als fractievoorzitter, ja. Af en toe een grap hoort er natuurlijk ook wel bij. Ja. Doe eens. Ja. Ja. Sorry. Welke ministerschap zou u wel ambiëren? Sociale zaken. Bijvoorbeeld? Gezondheidszorg. Zou mij denk ik wel liggen. Ik dacht, ik maak een mooi bruggetje naar Arjan. Die al, hoe zit mijn werk te doen? Ja, hij zit achter mij. Ja, ik zie hem zo vanuit mijn ooghoeken. Ik weet niet of Frans Timmermans nou echt een leider van het volk is, zeg maar. Een mop of zo dan? Ik zat toen ik hem zei, toen voelde ik hem al aankomen. Zo van, ja, die gaat er nu aankomen, hè? Ieder is fucker. Ja, zeker. De campagnegeluiden van gisteravond op Radio en TV. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, die vraag, hè, of Pieter Omtzigt nou premier wil worden of niet. Begint wel een beetje alles bepalend te worden, deze campagne. Ja, dat klopt. De concurrentie weet niet waar ze aan toe is. En dat geeft bij die partijen ergernis en ongemak. Kijk, Omtzigt zegt dat hij het liefst van alles lid van de Tweede Kamer blijft. Om als fractieleider van Nieuw Sociaal Contract zoveel mogelijk uit zijn verkiezingsprogramma te realiseren. Maar tegelijk sluit hij niet helemaal uit dat hij na de verkiezingen, als zijn partij echt de grootste zou worden, toch nog van mening verandert en alsnog premier wil worden. Bij Op1 zei hij er gisteravond dit over. Ik heb stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden. En dat is de voorkeur die ik al heel lang heb. Maar u zegt stellige voorkeur, dus er kan iets veranderen. En waar zit die verandering dan in? Wat kan u van gedachten doen veranderen? Ik weet niet of u de afgelopen kabinetsformaties gezien hebt. En om te denken dat ik alles helemaal kan scripten, daar ben ik gewoon heel eerlijk in, dat weet je niet. Maar, moeten wel hele gekke dingen gebeuren, wilt u alsnog premier willen worden? Ja, ik denk dat daar best wel voor wat zou moeten gebeuren. Dus ik... Er is mij gevraagd, wat is je voorkeur? Dat is mijn voorkeur en dat is hem al heel lang. Ik denk dat ze op u stemmen, omdat ze u als premier willen zien. Dat moeten mensen vragen en daarom geef ik deze helderheid van tevoren waar mijn favoriete plek ligt. Die ik ook denk dat ik goed kan uitoefenen. Ja. En daar kunnen mensen toch gewoon zelf bepalen of ze dat oké vinden of niet. Wie wordt dan uw premierskandidaat? Dat weten we nog niet. Dat weet u nog niet of dat zegt u nog niet? Dat weten we nog niet. Ja, hij blijft het liefst in de Kamer dus, maar heel misschien toch premier. En een andere kandidaat voor die positie hebben ze het nog niet. Nou, precies deze onduidelijkheid irriteert dus de andere partijen, want ze weten niet met wie ze nu te maken hebben, met een politicus die het land wil gaan leiden of die toch liever vanuit de Kamer meestuurt. Nou, en dat hoorde je dus gisteren bijvoorbeeld bij lijsttrekkers Jetten van D66, Dassen van Volt en ook bij de grootste concurrent van Omtzigt, Jezelgus van de VVD en Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Als je de ambitie hebt om het land te besturen, dan moet je ook wel duidelijk zijn over je plannen. Want het land besturen betekent kiezen. Maar dan zeg ik tegen hem, gelet ook op zijn ambitie voor Nederland, laat nou eens zien wat jouw keuzes zijn. Dan kunnen we daarover praten. Uiteindelijk is leiderschap en laten zien waar je voor staat en ook die stap naar voren zetten. Dus ik denk als je zo lang twijfelt, dan wil je niet, dan ga je er niet voor. Maar dat is aan hem om dat verder uit te leggen. Ja, die partijen willen dus allemaal hom of kuit van Omtzigt. Als je kijkt naar zijn mogelijke kiezers, en dan kun je nu kijken naar de peilingwijzer. Dat is zo'n dat gewogen gemiddelde van de peilingen van INO Research en de Ipsos 1 vandaag. Daaruit blijkt dat hij toch nog steeds stijgt. Dus zijn mogelijke kiezers zitten er niet zo mee? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Hij heeft inderdaad een lichte voorsprong op de VVD, een iets grotere voorsprong op GroenLinks-PvdA. Het is natuurlijk een beetje speculatief in dit stadium, maar vermoedelijk zijn veel kiezers gewoon uitgekeken op bestaande partijen en maakt het ze daardoor allemaal niet zoveel uit. Van die bestaande partijen staat alleen GroenLinks en PvdA op winst, maar minder dan ze hopen. Nou ja, en wat Omtzigt betreft waarschijnlijk ook een rol speelt, is dat hij grote waardering geniet door zijn rol in het toeslagenschandaal en de vasthoudendheid waarmee hij dat heeft ontrafeld. En natuurlijk samen met Leijten van de SP, als er kan van denken en een paar journalisten. En de populariteit van Omtzigt en zijn nieuwe partij doet eigenlijk denken aan de stormachtige opkomst van de LPF van Pim Fortuyn in 2002. He, ook dat was een nieuwe partij die heel snel populair werd. En ook destijds raakten de middenpartijen uit de gratie, toen met uitzondering van het CDA. Ja, en begin dit jaar hadden we bij de Provinciale Statenverkiezingen natuurlijk nog een BBB met Caroline van der Plas, die ineens vol in de belangstelling stond. Zeker, maar dat kan dus heel snel veranderen, blijkt nu. Toen was BBB eigenlijk het enige nieuwe alternatief. Nieuw sociaal contract van Omtzigt is daarbij gekomen. En je ziet ook dat BBB sindsdien enorm is gaan dalen. Hoe dan ook, neemt de druk op Omtzigt wel toe. In ieder geval proberen andere partijen dat. Hoe blijft hij eronder? Nou, ogenschijnlijk rustig, met de nadruk op ogenschijnlijk, want echt weten doen we het natuurlijk niet. Het gaat er steeds meer over. Iedere dag hebben de concurrenten het erover. Journalisten vragen er dagelijks naar. Doet hij het of doet hij het niet? Maar vooralsnog haalt Omtzigt zijn schouders erover op. Dit hoort helemaal bij. De handschoenen zijn wel uit, hè? Beetje. Nu. Ja, weet je. Maar goed, ze zitten 30 dagen in. Dat mocht ook wel een keer, toch? Nou ja, het is, ja, iedereen die moet maar zeggen waar die het over wil hebben in de campagne. Ja, ja, Omtzigt lijkt er dus laconiek onder te blijven. Of hij dat echt is, weten we natuurlijk niet. De druk zal de komende dagen alleen maar verder oplopen. Vandaag houdt Nieuw Sociaal Contract voor het eerst een ledendag. Daar komen meer dan 700 mensen op af. Nou, daar zullen weer alle schijnwerpers op hem gericht zijn. Nu ook uit het buitenland. Want de partij houdt daar ook een persconferentie voor de internationale media. Wat overigens wel op enige ambitie bij Omtzigt wijst. Nou, en die buitenlandse journalisten willen natuurlijk ook maar één ding weten. Wil Omtzigt premier worden? De Financial Times schreef gisteren al dat de radical centrist Dutch prime minister kan worden. Nou, het zal hem dus zeker enige moeite gaan kosten de komende tijd om het hoofd koel te houden. Maar één opmerking tot slot, Astrid. Het is nog geen 22 november. Dan spreekt de kiezers. Veel kiezers hebben nog geen keus gemaakt. En in 12 dagen kan nog veel gebeuren. Dat moeten we wel blijven onthouden. Wilco Boom, dankjewel. Het is bijna 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en omstreken was er aandacht voor de Kristallnachtherdenkingen die gisteravond door het hele land werden gehouden. Daarbij werd stilgestaan bij de honderden Joden die 85 jaar geleden in Duitsland en Oostenrijk werden vermoord. Door de oorlog tussen Israël en Hamas was de herdenking extra beladen. Maar journalist Frits Barend nam dat bewust niet mee in zijn lezing bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Dat heb ik op uitdrukkelijk verzoek van de organisatie en ik kon er ook mee leven. Ze hadden mij uitgenodigd voor 7 oktober. En het ging om het levensverhaal zoals het geschreven is in het boek wat wij ooit geschreven hebben, Matze Mie, wat mij is overkomen, hoe ik na de oorlog als kind dat allemaal heb beleefd, hoe mijn broer de oorlog overleefd heeft, hoe mijn ouders de oorlog overleefd hebben. En het grootste deel van de familie, op één dag zijn er 46 vermoord. Hoe het grootste deel van de familie het niet overleefd heeft. Bij verschillende herdenkingen was de beveiliging flink opgeschroefd vanwege die oorlog. Ook in Groesbeek was daar rekening mee gehouden, zei Barend. Ik heb ook gezegd, ik zal het niet uit de weg gaan. Ik heb familie in Israël die het op dit moment verschrikkelijk moeilijk heeft. En ik sta niet te juichen bij een dode Gazaan of bij een dode Gaza. Ik sta bij geen één dode te juichen. Maar ik denk wel dat Hamas, die toch de kreet hanteert, dat, of tenminste het idee hanteert dat Israël niet bestaan mag, dat Hamas vernietigd moet worden. Dat geloof ik onderhand ook wel, ja. In Op 1 was Ruben Treur niet om te praten over zijn Bubble Chat. Dat is een app waarmee mensen anoniem kunnen spreken met politieke tegenpolen. Dat heeft hij bedacht omdat hij zelf in een bubbel zat. Eigenlijk iedereen in onze omgeving die stemde heel erg vergelijkbaar. En wij dachten, ja, er moet toch een manier zijn om eigenlijk uit je bubbel te kunnen breken en heel laagdrempelig in gesprek te komen. Eigenlijk het enige wat je doet is je geeft aan wat je politieke partijvoorkeur is. Ja. Je kan ook aangeven dat je nog een zwevende kiezer bent. Dat zijn er natuurlijk ook een hoop. En meteen daarna word je eigenlijk automatisch gekoppeld aan een andere beschikbare kiezer die zo ver mogelijk bij jou vandaan staat op dat politieke spectrum. En daarmee kan je dan in een anonieme 1-op-1 chat aan de hand van stellingen het gesprek voeren buiten je bubbel. En zo ontstaat er veel meer een gesprek dan wanneer mensen via sociale media reageren. En volgens Treurniet hoeven mensen het ook niet per se met elkaar eens te worden. Maar ik denk wel dat je in een setting als deze makkelijker tot elkaar kan komen, elkaar kan laten uitpraten. Omdat als er een publiek bij is, en dat geldt voor een X-Twitter, maar ook voor de Tweede Kamer, dan zijn de sociale kosten een stuk hoger om toe te geven dat de ander misschien wel een goed punt heeft. En dat de waarheid misschien niet helemaal aan jouw kant ligt. En dat was gisteren op Radio en TV. Israël weigerde eind vorige maand een wapenstilstand met Hamas in ruil voor vrijlating van gijzelaars. Dat meldt The Guardian. Bronnen dicht bij de onderhandelaars melden volgens The Guardian dat premier Netanyahu het voorstel verworp van een 5-daagse wapenstilstand in ruil voor de vrijlating van enkele gijzelaars. Kort na het begin van het Israëlische grondoffensief op 27 oktober werden de onderhandelingen even hervat. maar Netanyahu weigerde in te gaan op het voorstel van Palestijnse militante groepen in Gaza. Zo'n 240 mensen zijn gegijzeld door Hamas. Familieleden eisen dat Netanyahu meer doet om hen vrij te krijgen. Meer dan 60 landen steunen een overeenkomst die de productie van duurzame energie moet verdrievoudigen en het gebruik van steenkool moet verminderen, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Het voorstel wordt voorbereid door de EU, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. En het ligt op tafel bij de VN-klimaatonderhandelingen in Dubai eind deze maand. Zowel opkomende economieën als ontwikkelde landen hebben volgens Reuters toegezegd de overeenkomst te steunen. Die verplicht ondertekenaars ook om het wereldwijde energieverbruik te verminderen. En ook China en India zouden akkoord zijn. Duitsland en Nederland staan op het punt een deal te sluiten over de verkoop van de Duitse tak van netbeheerder Tennet. Volgens persbureau Bloomberg zou Duitsland iets meer dan 22 miljard euro over hebben voor het Duitse hoogspanningsnetwerk van Tennet. Mogelijk maken de Duitsers vandaag de overeenkomst bekend, maar de onderhandelingen zouden ook nog langer kunnen duren. Het Nederlandse ministerie van Financiën wil niet reageren op deze berichten van Bloomberg en het Duitse ministerie van Economische Zaken ook niet. En een wereldwijde primeur in New York. Het is chirurgen daar volgens CBS Nieuws gelukt om een volledig oog te transplanteren. De 46-jarige Aaron James verloor door een ongeluk een deel van zijn gezicht. 6 maanden geleden werd de transplantatie bij hem uitgevoerd. Nu is bekendgemaakt dat het oog er nog altijd in zit. De patiënt kan er niet mee zien, maar de operatie wordt toch als een doorbraak beschouwd, want er bestaat een kans dat een werkend transplantatieoog in de toekomst wel lukt, zegt een van de artsen. A lot of what we have seen does not necessarily support that, but that being said, this is unprecedented. So the question is it possible? Yes. De vraag is, kan het? Ja, eigenlijk kan het, maar er moet dus nog wel behoorlijk wat gebeuren. Wil zijn oog ook daadwerkelijk echt kunnen zien in de nieuwe eigenaar, zullen we zeggen. We gaan het dadelijk over hebben met een oogarts. Heel goed. Na 7:30. De patiënt in Amerika is in ieder geval blij, ook al met een niet werkend oog. Hij durft zijn gezicht weer te laten zien en naar buiten te gaan. Elke dag iets na 8:30, dan spreken we een lijsttrekker. Vandaag is dat Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Heeft u een vraag voor haar, spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tot 9:30, het NOS Radio 1-journaal. Ajax heeft opnieuw verloren in de Europa League. Thuis tegen Brighton en Hove Albion werd het 0-2. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij vreest het al een beetje, hè? Ja, het was, de realiteit is gewoon dat Ajax op dit moment een hele gewone Nederlandse eredivisieploeg is. En als je die dan laat spelen tegen een subtopper uit de Engelse Premier League, dan zie je het verschil wel. Ajax is wel iets energieker, kwam ook wel iets vaker aan de overkant dan in de vorige wedstrijden. En deed echt zijn best, oogt wel iets meer als team. Dus in dat opzicht is er wel lichte winst geboekt in Amsterdam. Maar inhoudelijk met het hele jonge middenveld waar ze dan altijd zo dol op zijn. Maar inhoudelijk kwamen ze gewoon tekort. Grote fout van Silvano Vos werd direct afgestraft na een kwartier. En eigenlijk liep Ajax vanaf dat moment achter de feiten aan. Kreeg nog wel wat kansjes. Maar na rust een kleine versnelling aan de Engelse kant. 0-2. En daarna, ja, dan mag je een beetje aanvallen. Ajax raakte nog de binnenkant van de palen. Brobbey, dat was dan nog de enige echte grote mogelijkheid. En verder nogmaals energiek hun best gedaan. Maar het verschil was gewoon eigenlijk te groot. En dat betekent inderdaad dat Ajax nu onderaan staat in die pool. En nog een klein kansje heeft om via de derde plaats de Conference League te bereiken. Maar vervolg in de Europa League is definitief verleden tijd nu. Ja, en over die Conference League gesproken. AZ verloor helaas ook uit bij Aston Villa. 2-1 werden daar. Betekent het dat AZ er nu echt uit ligt? Ja, die hebben net, als ik net bij Ajax zit, zijn er ook nog mensen die een hele theoretische kans toedichten. AZ heeft die theoretische kans ook nog, dus die is er wel, maar die kans is ook wel uiterst miniem geworden. En op zich is 2-1 verliezen voor AZ bij Aston Villa natuurlijk niet het moment waarop je wordt uitgeschakeld. Dat zit hem eigenlijk al veel eerder in deze pool. Is toch ook wel teleurstellend, hè? Vorig jaar halve finalist in die Conference League. Prachtig Europees jaar. Maar dit jaar wil het niet echt vlotten. En gisteren was het allemaal helemaal niet zo slecht, hoor. Hielden lang stand, kwamen zelfs 1-0 voor. Via Pavlidis, die al een paar eerdere kansen had gehad. Maar uiteindelijk bleek dat toch te broos. Een beetje ongelukkig. Een onterecht gegeven hoekschop zorgde voor de gelijkmaker. Werd ook nog 2-1. En ja, daardoor is AZ ook vrijwel kansloos op Europees vervolg. Nogmaals, er zit nog een theoretische variant in. Maar je kan eigenlijk zeggen dat de Alkmaarders gisteren wel afscheid hebben genomen van het Europese voetbal. Ja, dus na een paar jaar best aardig presteren Europees. Is dat een beetje voorbij dit jaar? Ja, we hebben dat coëfficiënte verhaal dan ieder jaar. Hè. We waren zelfs Frankrijk gepasseerd, wat toch echt een groot voetballand is. En we staan nog 0,002 punten voor op Frankrijk. Maar dat is een kansloos verhaal, want die hebben nog 6 ploegen in Europa. En wij wankelen dus. En als je ziet deze week alleen PSV winst, die dus wat puntjes opleveren. Dan komt Nederland weer gewoon op die plaats daaronder terecht, op de 6e plaats. En daarachter zit Portugal, dat zit nog wel een end weg. Dus de status die we nu hebben lijken we voorlopig wel even goed te kunnen vasthouden. Maar goed, we hebben jaren dat het allemaal een beetje meezit. En dit jaar is dan zo'n jaar dat we eigenlijk weer een beetje op onze plek gezet worden. Laten we wel zijn hoor, de clubs in de Champions League, zowel Feyenoord als PSV, die weren zich daar kranig. Doen het eigenlijk fantastisch op dat niveau. Maar juist daaronder, waar we de afgelopen jaren veel punten gehaald hebben met Feyenoord in de Europa League, AZ in de Conference League. Juist daar, waar veel punten te halen zijn, laten we dit jaar afweten. Dus in dat opzicht wordt het een duur jaartje, want dat dreunt dan altijd nog wel weer een aantal jaren na. Maar ja, goed. Boven Frankrijk staan was een beetje boven onze stand. Ik denk dat Nederland eigenlijk precies nu terug is op de plek waar het Europees gezien ook hoort. En ja, dan houden we de plekken voorlopig nog wel even vast. Tom, dankjewel. Somewhere only we know. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Abortus is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn volgens de directeur afgelopen nacht 6 doden gevallen. Het complex zou bij een Israëlische luchtaanval zijn geraakt. En ook het Palestijnse persbureau Wafa meldt 6 doden. Het Al-Shifa ziekenhuis is het grootste van de Gazastrook. Israël zegt dat het ook een schuilplaats is voor Hamas-strijders. Israël wil de Gazastrook niet veroveren, bezetten of regeren, heeft premier Netanyahu gezegd in een interview met Fox News. Er moet volgens hem een burgerregering komen, maar Israël zal er volgens Netanyahu voor zorgen dat een aanslag als die van 7 oktober niet nog eens gebeurt. Gaza moet volgens Netanyahu worden gedemilitariseerd, gederadicaliseerd en herbouwd. In Portugal komen vervroegde verkiezingen na het aftreden van premier Costa eerder deze week. Hij stopte op omdat hij verwikkeld is in een corruptieschandaal, maar zegt zelf onschuldig te zijn. De president van Portugal heeft nu bekendgemaakt dat de nieuwe verkiezingen worden gehouden in maart volgend jaar. En het aantal asielzoekers in Nederland lijkt dit jaar iets lager te zijn dan verwacht. In nieuwe prognoses rekent het kabinet op 45.000 tot maximaal 68.000 asielzoekers. In het voorjaar was de hoogste prognose nog 76.000. Ondanks de lagere verwachting blijven de opvanglocaties overvol zitten. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het is niet meer te tellen hoe vaak het woord wisselvallig is gevallen de afgelopen weken. Ja. Nou, zal ik dan proberen om dat te vermijden vandaag. En dan ga ik het gewoon het beestje echt bij zijn naam noemen. En dat betekent dat het op het ene moment regent en op het andere moment even droog is met misschien een beetje zon. Nou, die regen hebben jullie al van alles van gehad in Den Haag vandaag. En dat zie je ook op de radar terug, want vooral in het westen van het land komen forse buien voor. In het noorden ook, in het binnenland, richting het oosten en zuidoosten, is het nu nog droog. Maar goed, die buien verplaatsen zich in oostelijke richtingen. Dat betekent dat ook daar de neerslag wel aan de orde gaat komen. De ochtend is wat natter, de middag heeft wat langere droge periode, misschien een klein beetje zon. En later in de middag gaat het dan weer harder regenen, vooral in het zuiden en zuidoosten. Temperatuur vandaag een graad of 9 en een zuidwestelijke wind die matig van kracht is. En hoe wordt het weekend? En we gaan langzaamaan toch wel naar wat droger weer toe. Want de wind gaat draaien naar het noordwesten. Gaat ook afnemen morgen overdag. In eerste instantie nog flink wat buien. Met ook nog steeds kans op een klap onweer erbij of wat hagel. Maar in de loop van de dag morgen op de zaterdag wordt het wat droger. Met meer ruimte voor de zon en een verder afnemende wind. De nacht naar zondag is dan droog met opklaring. Dan kan er wel mist ontstaan, want er staat weinig wind. En het koelt flink af tot in de buurt van het vriespunt op sommige plaatsen. En zondag overdag, als die mist één keer opgelost is, schijnt de zon van tijd tot tijd neerslag, niet aan de orde, weinig wind en een graad of 9. Dankjewel, Marco. En er is de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Bij Dordrecht heeft er een te hoge vrachtwagen voor de rechttunnel gestaan. Nou, de weg is weer vrij, maar op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog wel een kleine 10 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En bij Alkmaar vielen op de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar voor omval staat 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd, 20 minuten vertraging. Houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Nog 12 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. Op dit moment rij ik door de Gelderse Vallei. Het is nog vroeg, maar het boerenleven start al langzaam op. In deze omgeving zijn honderden boerenbedrijven piekbelaster. Ze stoten te veel stikstof uit in de buurt van een natuurgebied. Zo ook het bedrijf van Connie van den Top uit Lunteren. Goedemorgen. Ik mag vandaag helpen met het voeren van de kalfjes. Die kant op. Kan ik helpen? Ja, oké. Okay. Ja. We gaan denk ik eerst... Deze koe moet nog gemolken worden. En dan hebben we melk voor kalfjes daar. Die doen we even met fles geven. Hoeveel kalfjes hebben jullie? Wij hebben een bedrijf met ongeveer 60 melkkoeien. 30 stuks jongvee. En wij hebben op dit moment 8 kalfjes aan de melk. In de stal hiernaast zijn er nog 5000 kippen. Oh ja, ik zie er al eentje lopen. Ja. Oké, okay, nou, laten we eerst kalfjes doen, zou ik zeggen. Ja. En hoe heb jij het zien veranderen, het boerenleven? Ik denk wel dat het, zeker ook toen op school, leerde je wel van een hectare. Hoe haal ik zoveel mogelijk uit een koe? En dat is zeker de laatste paar jaar wel veranderd in hoe zoek ik meer de balans. Dus de input, die probeer ik laag te maken. En dan wordt je output, dus je melkproductie, ook wel lager. Maar als ik dat maar in balans krijg, dan heb ik nog steeds dezelfde inkomsten, zeg maar. En heb je het gevoel dat je daarin wel wordt geholpen door de overheid, of dat je vooral wordt tegengewerkt? Nou, sinds dat wij begonnen zijn daarmee, zeg maar, hebben wij walnootbomen aangeplant in de uitloop van onze kippen, ook om CO2 vast te leggen. Wij zijn echt minder kunstmest gaan gebruiken, wij zijn minder krachtvoer gaan gebruiken, wij hebben kruiden doorgezaaid op veel percelen. Ja, en als je dan kijkt de laatste 5 jaar wat er gebeurd is, dan hebben wij bufferstroken gekregen, dus dat wij minder mogen bemesten. En dan is er natuurlijk ook nog bijgekomen afgelopen jaar dat we piekbelast zijn geworden. Je probeert aan alle kanten, zeg maar, hè, het te doen. Goede stappen te zetten. Maar aan de andere kant komt de overheid steeds met regels waarvan ik ook denk, ja, wat heeft dit nou voor zin? Wil je deze vasthouden? Lukt dat? Tuurlijk. Doen we allebei eentje. Ja, zeker. Dus zo'n opkoopregeling voor boeren die willen stoppen, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Ik spreek ook best wel boeren die juist wel willen stoppen. Die zien dit als kans, die stoppen. Ik denk dat we meer dan daarna moeten kijken om het in zijn geheel, zeg maar, op die manier te verminderen. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Hoe kan de overheid jou helpen, Connie? Nou, bijvoorbeeld, ik zit in een groep met meer boeren die proberen meer natuurinclusief te boeren. Dus er zitten biologische boeren in en gangbare boeren. En samen ben je op zoek, zeg maar, van nou, hoe kan ik nou beter met die bodem omgaan? Daar zitten ook experts bij die ons helpen, die ook dingen meten. Dit project duurde 4 jaar. Kijk, en dat is eigenlijk te kort, hè, om dingen echt te onderzoeken. Wat wil je dan dat de overheid concreet doet? Nou, die zou ons dus in zulke projecten zouden ze ons meer kunnen stimuleren, zeg maar. Dus dat ze langjariger zo'n project ondersteunen. Met subsidie? Ja, met geld, met subsidie, zeker, ja. Zodat wij die onderzoeken kunnen doen en zodat wij ook aan kunnen tonen dat we echt wel stappen zetten richting meer natuurinclusief. Nu heb jij een verleden bij het CDA, daar heb je je plaatselijk voor ingezet. Maar je besloot tijdens de Provinciale Staten op BBB te stemmen. Blijf je daarbij? Nu twijfel ik nog een beetje. Je bent het op een gegeven moment als boer ook een beetje zat. Dat je het hele beleid gewoon zat bent. En dan komt er een nieuwe partij die zet zich volledig in voor het platteland. En dan denk je, nou, ga het maar doen. En op sommige vlakken zie je ook wel natuurlijk dat ze nu iets verandering kunnen brengen. Alleen, de verkiezingen gaan natuurlijk over meer als alleen landbouw. De wereld is groter dan dat. Dus ik wil nog wel op sommige punten even kijken naar bepaalde partijen van welke kanten gaan jullie daarmee op, zeg maar. De wereld is groter dan landbouw alleen. Dat zei boerin Connie van den Top uit Lunteren. Politiek verslaggever Mark Hamer, merk je dat ook in de verkiezingscampagne? Ja, echt een groot verschil eigenlijk met maart van het jaar, toen de Provinciale Statenverkiezingen waren. Ja, kun je hier bijna niet indenken. Toen werd de BBB de grootste partij. Ja, als je nu kijkt naar de peilingen, 7 tot 11 zetels. Dat was natuurlijk ook na die hete boerenzomer van 22, toen het hele land de vlaggen omgekeerd hingen. En er is ook wel wat gebeurd natuurlijk, ook in Den Haag. Maar ik merk ook dat boeren er minder geharnast in zitten. De politiek zette zich veel meer open naar de boeren toe. En er was bijna natuurlijk een landbouwakkoord. Het beeld is dat LTO uiteindelijk de handtekening niet wilde zetten. Maar het echt polariseren op dit onderwerp lijkt dus voorbij. En dus is het ook voor de campagne ietsje minder interessant. Ja, toch worden wel af en toe nog de verschillen gezocht. Bijvoorbeeld over wanneer die stikstofuitstoot dan gehalveerd moet zijn. Zie jij nog grote verschillen? Ja, in de wet staat 2035, hè, maar het nu demissionaire kabinet had 2030 afgesproken. Nou ja, en van die demissionaire coalitiepartijen houdt alleen D66 vast aan 2030. De VVD zegt 2035 als stikstofdoel en ook het CDA. ChristenUnie zegt 2030 is niet meer realistisch. En dat is misschien ook wel een punt. Ik zie in het land al de kerstverlichting af en toe opdoemen. We zitten al bijna in 2024 en er is nog niet zoveel gebeurd. Misschien dacht Timmermans dat ook. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Partij van de Arbeid stond 2030 als doel. Maar Timmermans heeft al laten weten, ja, dat is niet heilig. Kijken we dan naar de nieuwkomer. Nieuw Sociaal Contract, die heeft het over 2035 significant terugdringen en een andere meetmethode. BBB noemt in het verkiezingsprogramma geen jaartal, maar zegt dat de stikstofuitstoot omlaag moet door innovaties. PVV wil alle stikstofregels zoveel mogelijk versoepelen. Forum voor Democratie en BVNL die zeggen er is helemaal geen stikstofprobleem. Dan toch nog even een ander geluid. Partij voor de Dieren die zegt dat in 2030 de reductie van het stikstofuitstoot moet zijn verminderd met 70% maar liefst. Maar dat betekent, als ik jou zo goed beluister, de middenpartijen ontlopen elkaar eigenlijk niet heel veel als het gaat om landbouw? Ja, ze proberen nog wel verschillen te zoeken, hoor. Maar het besef dat de veestapel moet krimpen, dat proef je bij steeds meer partijen. Even de partijen die het groot aanzetten, D66, GroenLinks Partij van de Arbeid, die hebben het over forse inkrimpingen. Partij voor de Dieren zegt 75% reductie. Ja, en de anderen zeggen het niet heel hard, maar krimpen is geen doel meer op zich, staat er dan bijvoorbeeld bij het CDA. Ander voorbeeld, Omzicht, ja, die heeft het ook al in debatten gezegd, de sector zal er niet aan ontkomen om te krimpen. Wat je wel hoort, dat bijna iedereen zegt, de boeren die moeten die doorgaan, die moeten wel perspectief hebben. En dan moeten er heldere afspraken komen over hoe de boeren aan natuurbeheer kunnen doen, wat voor vergoedingen ze daarvoor krijgen. En ja, ook de steun als er overgestapt wordt op biologische landbouw. Nou ja, ik zei het eigenlijk al, de echte scherpe randjes lijken er wat vanaf. En terwijl ik dat zeg, bedenk ik me net dat jij straks Caroline van der Plas in de studio hebt zitten. Ik denk dat die er wel iets anders over gaat zeggen. Gaan we over een uur horen. Dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bij de eerste wereldbeker schaatsen van het seizoen in Japan kon het thuispubliek meteen juichen. Ja, het is vers van de pers. Op de 500 meter voor mannen bestond het hele podium uit Japanners daar in Japan. Verslaggever Sebastian Timmerman. En het ging ook nog eens snel in Obihiro. Tatsuya Shinyama wint de eerste internationale 500 meter van dit seizoen. In 34-52, die tijd mag er zijn. Zijn landgenoten Morishige en Murakami vergezellen hem op het podium. Hein Otterspeer valt daar net naast. 34-89, daarmee kwam Otterspeer 700ste van een seconde tekort voor de top 3. De andere Nederlanders vielen tegen. En bij de vrouwen won de Amerikaanse Kimmy Guts voor haar landgenote Erin Jackson. En Femke Kok werd derde. Later vanochtend zijn in Obihiro de 1000 meter en de massastart. Volgens AZ-speler Jordi Klaasie had het eigenlijk 1-1 moeten staan na afloop van de wedstrijd tegen Aston Villa in de Conference League gisteren. De Alkmaarders verloren met 2-1. Maar de eerste goal van Aston Villa viel volgens Klaasie uit een hoekschop die onterecht was gegeven, zegt hij tegen Veronica. Het was geen corner. Dat wist ik al 100% zeker. Ja, uiteindelijk helaas dat hij er ook nog erin vliegt. Dus dan maakt het wel natuurlijk extra zuur dat het op dat moment de 1-1 komt. Je doet er alles aan als team zijnde om hier een resultaat te halen. En uiteindelijk kom je goed op een 1-0 voorsprong. En ja, ik denk dat ik het nog wel had willen zien als hun die ene niet hadden gemaakt vanuit die corner. Ja, dat is achteraf bekeken. Het is 2-1 geworden. En voor AZ wordt het als laatste in de pool wel erg lastig om nog de volgende ronde van de Conference League te gaan bereiken. De organisatie van de wielerwedstrijd Ronde van Drenthe schrapt komend voorjaar de mannenwedstrijd. De koers wordt dan voor het eerst sinds 1960 niet verreden. De organisatie zegt tegen RTV Drenthe dat het vanwege de stijgende kosten niet meer te doen is. Brandstof, verzekering en vooral de verzekeringen van de KNW waren we dan verzekerd. En dat ligt nu op het bordje van de ronde van de organisaties. En dan heb je het voedsel, hotels, van alles eigenlijk. Wat er ook eigenlijk is, hè, dat is de inflatie, startgeld, prijzengeld. Van alles. Dat is toch wel het einde van een soort van traditie dus, ja, sinds 1960. Eén lichtpuntje, de wedstrijd voor vrouwen wordt in Drenthe nog wel verreden. Die koers heeft een hogere status, wordt ook live uitgezonden op televisie. Volgens de organisatie is die daardoor belangrijke promotie voor Drenthe als fietsprovincie. En de Olympische Spelen die staan op losse schroeven voor judoka Roy Meijer. Het zwaargewicht heeft vorige week op het EK een ernstige knieblessure opgelopen. En Meijer laat nu via Instagram weten dat hij moet worden geopereerd. Daarna wacht nog een maandenlange revalidatie. Terwijl hij nog niet zeker is van plaatsing voor de Spelen van Parijs volgend jaar. Een nieuwe klap voor de judoka die voor het EK al zonder trainer kwam te zitten. Maar Roy Meijer blijft zelf optimistisch op Instagram. Helaas moet ik opnieuw een bittere pil slikken, schrijft hij. Maar ik heb voor hetere vuren gestaan. Zoals ene Arnold ooit zei, zeg ik ook, I'll be back. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat eigenlijk de enige noemenswaardige file. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 2 kilometer en 5 minuten vertraging door een pechgeval. You got a fast car and I want a ticket to anywhere. Make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just to cross the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working, his body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. Had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Now I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Fast Car van Luke Combs. Het is 8:10. Amsterdam wil de Bruine Kroeg een gemeentelijke monumentale status geven. De gemeenteraad is anoniem akkoord gegaan met een voorstel erover. Verslaggever Onno Beukers is op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Onno, is er al een Bruine Kroeg open? Ja, nou, dat zou je willen. Of ja, dat zou je willen. Ik weet niet of je dat moet willen op dit moment. Ja, voor het onderwerp, hè? Voor het onderwerp. Ik moet zeggen... Nou ja, voor het onderwerp. Ik heb wel eens om deze tijd in een Bruine Kroeg gezeten. Maar dat was dan wel met de gordijntjes dicht, hoor. En dan was de kroeg eigenlijk nog een beetje open. Maar niet meer officieel. Maar dat is op dit moment niet het geval. Op de Nieuwmarkt in ieder geval niet. Er brandt her en der wel licht. Er zijn schoonmakers bezig, die heb ik aangesproken. Maar nee, en zelfs een kopje koffie zat er op dit moment nog niet in. Maar we gaan het vandaag hebben over Bruine Kroegen. Want Bruine Kroegen, dat is misschien wel herkenbaar. Maar in heel veel steden dat die toch aan het verdwijnen zijn. Bruine kroegen, waar je gewoon inderdaad aan de toog kan zitten. Hè, zo'n leuk kleedje over de tafel hebt. Een bakje nootjes, misschien gewoon een kaasje erbij. En dan niet een kaasplankje, maar gewoon blokjes kaas. Nou, dat gevoel, die kroegen, die zijn steeds meer aan het verdwijnen. En ja, dat vinden ze in Amsterdam toch zonde. Daarom dat de gemeenteraad gisteren besloten heeft dat die een beschermde gemeentelijke status moeten krijgen. En dat houdt dan in dat ze gaan kijken of het bijvoorbeeld ook bij de UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst kan worden. Ja, en op die manier kan worden voorkomen dat eigenlijk alle kroegen die er hier zijn, die nog bruine kroeg zijn, dat die niet langzamerhand gaan verdwijnen en gaan veranderen in hippe bars. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, misschien is daar meer vraag naar. Maar ja, het zou toch zonde zijn als ook zo'n bruine kroeg zou verdwijnen. Dus dat probeert de gemeente nu te voorkomen. En daar spreek ik straks ook met de fractievoorzitter van de PvdA over. Want die zijn met dat plan gekomen om die beschermde status eraan te geven. Gaan we erover horen. Verslaggever Onno Beukers. Voor het eerst is een oog succesvol getransplanteerd. En dat gebeurde een half jaar geleden in New York. Is nu pas bekend geworden. De ontvanger kan met het oog overigens niet zien. Tjirte Faber is oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zij noemen het zelf een doorbraak, deze operatie. Vindt u dat ook? Ja, vind ik ook. Als dit succesvol gebeurd is, ik heb het nog niet in de vakliteratuur teruggevonden, maar wel in de lekenpers, dan is een oog wat je in zijn geheel transplanteert. En dat blijft een half jaar vitaal, hè? Dus dat het niet afsterft, dat vind ik wel absoluut een doorbraak. Want wat is het voordeel voor de patiënt? Voordeel voor de patiënt is dat hij eigenlijk een soort hopelijk bewegend oog ziet, wat kijkt, maar het ziet niet. Kijken doe je met je ogen, maar zien doe je met je hersenen. En de verbinding tussen het oog middels de oogzenuw, dat is natuurlijk het allermoeilijkste om weer gezichtsvermogen terug te kunnen krijgen in zo'n getransplanteerd oog. Want je moet je realiseren, daar lopen 1,2 miljoen zenuwvezeltjes die allemaal één op één aan elkaar moeten groeien. En daar hebben we eigenlijk nog niks voor. Nee. Dus zit dat er wel in op termijn? Wie weet, wie zal het zeggen? Toen ik 35 jaar geleden in de oogheelkunde begon, dacht ik dat een heleboel dingen niet mogelijk waren. Maar het heeft mij eigenlijk versteld doen staan wat in die 35 jaar gebeurd is. En ik denk dat je dan eigenlijk iets moet zoeken wat één op één die zenuwvezels die uit het donoroog komen, dat die verbinding maken met de bestaande zenuwvezels van de ontvanger. Maar dan moet het ook nog één op één goed zijn. Want als je dat niet goed doet, dan krijg je natuurlijk een heel vervormd beeld in je hersenen. Ja, dat is dus een enorme uitdaging. Dat is een enorme uitdaging. Maar dit is gelukt. Ik neem aan dat ze toch hier ook wel het een en ander hebben moeten aansluiten om dat oog als het ware wel goed in het oogkast te houden. Ja, dus punt 1, je moet waarschijnlijk de oogspieren van de patiënt zelf, die kun je dus weer aansluiten op het ontvangen donoroogballetje. Maar wat nog veel belangrijker is dat de bloedvoorziening, de aanvoer via slagadertjes en afvoer van bloed vanuit het oog, hè, dus de aders en de slagaders, die moeten ook één op één goed functioneren. En dat is natuurlijk microchirurgie waar ik toch wel ontzettend bewondering voor heb als in dat gelukt is. Is het nou voor de patiënt ook inderdaad echt fijner om zo'n getransplanteerd oog te hebben ten opzichte van een glazen oog of een kunststofoog? Ja, ik denk dat een glazen oog dat waarschijnlijk comfortabeler is. En is ook echter omdat het kleur op kleur gematcht kan worden. Deze meneer, zijn eigen oog is blauw, zijn donoroog is bruin. Dus dat zul je altijd kunnen zien. En hij kan in dit geval, valt zijn ooglid steeds naar beneden toe. Dus hij heeft er eigenlijk, laat ik zo zeggen, heeft een donoroog, maar wat als je het ooglid optilt, er zit een oog, maar het ziet niet. En ik denk dat op dit moment eigenlijk alle patiënten die voor een oogverwijdering in aanmerking komen, omdat het pijnlijk is of blind is of er zit bijvoorbeeld kanker in, dat een prothese absoluut een betere oplossing is. Maar waarom is dit dan toch gedaan? Nou, dat is natuurlijk om grenzen te verleggen. En ik denk, ik heb een foto van meneer gezien. Hij heeft dus een armprothese. Hij mist een linkerarm en waarschijnlijk nog andere dingen. Hij heeft een heel nieuw gezicht gekregen. De helft van zijn gezicht was weg. Het is dus ook een deels een gezichtstransplantatie van de helft van zijn gelaat. En daarbij hebben ze toen ook gedacht van nou, misschien we proberen ook een oog te transplanteren. En dat gelukt is, nou, dat vind ik razend knap. Ja, vandaar dat hij ook dat ooglid niet zelf open kan doen. Het heeft met heel iets anders te maken. Niet met oogtransplantatie. Nee, niet met het oog zelf. Maar dat is gewoon het trauma geweest. Hij is aan de elektriciteit blijven hangen. En dat oog is als het ware verschrompeld. En kon dus niks meer zien. En ook de zenuwen rondom zijn oog zijn daardoor aangedaan. En daarom kan hij ook dat ooglid niet bewegen. Precies. Dank u wel, Tjeerd de Faber, oogarts in het oogziekenhuis in Rotterdam. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. 1 gast, 1 interviewer. Elke dag praat ik met 1 lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over een wet om aangetaste natuur te herstellen. En Israël heeft meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolkmoed. Israël wil de Gazastrook niet veroveren, bezetten of regeren, heeft premier Netanyahu gezegd in een interview met Fox News. Eerder deze week zei hij dat Israël een blijvende veiligheidsverantwoordelijkheid zou houden in Gaza. En nu zegt Netanyahu dat er een burgerregering moet komen, maar dat Israël ervoor zal zorgen dat een aanslag als die van 7 oktober niet nog eens gebeurt. Gaza moet volgens de Israëlische premier worden gedemilitariseerd, gederadicaliseerd en herbouwd. Bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn volgens de directeur vannacht 6 doden gevallen. Het complex zou bij een Israëlische luchtaanval zijn geraakt. Ook het Palestijnse persbureau Wafa meldt 6 doden. Het Al-Shifa ziekenhuis is het grootste van de Gazastrook. Israël zegt dat het ook een schuilplaats is voor Hamas-strijders. Ook in de buurt van andere ziekenhuizen in Gaza is volgens Al Jazeera afgelopen nacht gebombardeerd. Daarbij zou in ieder geval een ambulance zijn geraakt. De instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs is vrijwel gelijk gebleven, blijkt uit voorlopige cijfers van de hogescholen en universiteiten. Het terugdringen van het aantal internationale studenten is een belangrijk thema bij de verkiezingen. Vrijwel alle politieke partijen willen extra maatregelen om de instroom te beperken. Demissionair minister Dijkgraaf is daar ook mee bezig. Het totaal aantal studenten is op de universiteiten toegenomen. Op de hogescholen is er sprake van een lichte daling. De Boekenbon Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Vlaamse schrijver Jan van Tortelboom. Hij krijgt de prijs, €55.000, voor zijn roman Mauk. Die gaat over een man van in de 70 die op zijn sterfbed terugkijkt op zijn leven. Volgens de jury leverde Van Tortelboom met zijn roman een verbluffend literair portret af van een getraumatiseerde 70er die wordt achtervolgd door zijn jeugdherinneringen. De Amerikaanse astronaut Frank Borman is overleden. Hij was de commandant van de eerste ruimtevlucht die de maan bereikte, de Apollo 8-missie, die tijdens kerst 1968 10 keer rond de maan cirkelde. De missie was een cruciale voorbereiding voor de maanlanding een half jaar later. Frank Borman was 95 jaar. De inwoners van de eilandengroep Tuvalu in de Stille Oceaan krijgen klimaatasiel in Australië. Dat hebben de premiers van Tuvalu en Australië afgesproken. De eilanden liggen maar een paar meter boven zeeniveau en dreigen te verdwijnen als door klimaatverandering het zeeniveau stijgt. Australië heeft beloofd te helpen bij een grote natuurramp, pandemieën of militaire agressie. Bij de wereldbeker schaatsen Japan is Femke Kok derde geworden op de 500 meter. De Amerikaanse Kimmy Guts was de verrassende winnaar voor haar landgenote Aaron Jackson. Jutta Leerdam, Marit Vlederis en Naomi Verkerk eindigden ver buiten het podium. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over. Tussendoor ook wat zon. Het wordt maximaal 10 graden. In het weekend geregeld zon, maar vooral zaterdag ook een paar buien. Morgen dus. En het wordt morgen zo'n 10 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Je hebt eigenlijk alleen vertraging bij Rotterdam nu op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein staat 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op onthoud is een kwartier. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants, vers uit de oven. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Rara, wat ben ik? Ik draag een kroon en heb veel pukkeltjes. Ik ben gezond en smaak zoet. Mm. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Ja, het is alweer bijna de tiende. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Na lange onderhandelingen hebben het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten een akkoord bereikt over de Natuurherstelwet. Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europese lidstaten te herstellen. Uw correspondent Ardy Stemening in Brussel. Hoe moeilijk was het om die deal rond te krijgen? Nou, dat had nogal wat voeten in de aarde. Want voordat het parlement en de lidstaten met elkaar gingen onderhandelen, moesten ze het ook nog afzonderlijk eens worden. Nou, bij de landen ging dat al moeizaam. Bij het Europees parlement was het nog veel ingewikkelder. Je weet het misschien nog wel, hè? Voor de zomer. Toen leek die wet van Timmermans bijna eventjes te sneuvelen in het Europees parlement. Maar uiteindelijk konden ze instemmen met een voorstel, maar dan wel in een veel minder vergaande variant dan Timmermans in zijn gedachten had. Maar wat ligt er dan? Nou, een heel ver afgezwakte natuurherstelwet. Ik hoorde iemand fluisteren, het was eerst een piranha, het is nu een goudvis zonder tanden. Ik moet zeggen, wel uit de hoek van de mensen die ook sterk weerstand hebben geboden tegen deze wet. Dus helemaal neutraal was deze observatie nou ook weer niet. Maar ja, om er eventjes een ding uit te pikken. Oorspronkelijk stond in die wet ook een verslechteringsverbod. Hè, die bepaalde dan dat landen gedwongen werden te zorgen dat natuur die eenmaal hersteld was niet meer achteruit moest gaan. Nou, dat verslechteringsverbod is eruit en dat is nu een inspanningsverplichting geworden. Nou ja, wat maar zoveel wil zeggen als je je best maar doet, dan is het ook goed. Welke rol had Nederland hierin? Nou, Nederland kon bijvoorbeeld toen het met de landen behandeld werd niet instemmen. En zelfs die afzwakking van die inspanningsverplichting vond Nederland toch nog te ver gaan. En dat is natuurlijk niet los te zien van de hele stikstofcrisis in Nederland. Nederland was bang dat toch via een rechter eventueel afgedwongen kon worden, dat de bouw stilgelegd moest worden of dat soort zaken op het moment dat er onvoldoende gedaan zou worden aan natuurherstel. Komt nog eens bij dat politieke partijen in Europa zagen wat het effect was van de stikstofcrisis bij de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten. Monsterzegen voor BBB, Christendemocraten afgestraft. Dus ja, die partijen die werden voorzichtig en die dachten dat wil ik thuis niet. Ik ga oppositie voeren tegen die natuurherstelwet. Dit is dus echt een afgezwakte versie. Maar het doel was de natuur herstellen. Gaat dat dan nog lukken? Nou, voorstanders van die wet zullen beargumenteren dat dit een heel mooi begin is. Dat er nu voor het eerst duidelijke regels liggen voor het herstellen van de natuur. En dat dat heel belangrijk is uiteindelijk ook bij het halen van de klimaatdoelen en bij het produceren van gezonde voeding. Maar ja, je kan er niet omheen als je terugkijkt naar wat Timmermans er ooit mee van plan was. Ja, dit is echt wel een stuk minder vergaan. Dus we moeten zien de komende jaren of het echt voldoende is om te halen wat hij voor ogen had. En boeren in Nederland, merken die dan wel of niet iets van? Nou, die moeten wel degelijk ook gaan werken aan de biodiversiteit. Er moet ook de biodiversiteit verbeterd worden op landbouwgrond. Maar, en dan heb je alweer een afzwakking te pakken, oorspronkelijk werd daar ook een percentage aan gehangen. Dan zou dat moeten gelden voor 10% van de landbouwgrond waar de biodiversiteit verbeterd zou gaan worden. Maar uit de onderhandeling is gekomen dat percentage helemaal is losgelaten. Dus ja, ook daar wel maatregelen, maar vrijblijvende. Het is een akkoord tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Wanneer gaat die wet dan in? Nou, normaal gezien, als ook het Europees Parlement en de lidstaten er afzonderlijk nog weer een keer, ja, sorry voor die Europese procedures, maar mee hebben ingestemd. Kun je ook niks doen. En normaal gezien is het de formaliteiten, zou je zeggen, het is nu wel rond. Maar natuurherstelwet, dat is echt een achtbaan geweest, die behandeling. Dus in dit geval kunnen we zelfs niet 100% zeker zeggen dat die erdoor komt. Zou het zelfs nog weer kunnen dat er straks weer extra weerstand tegenkomt? Maar laten we toch even zeggen, normaal gezien, ergens begin volgend jaar zou die wet in moeten kunnen gaan. Dankjewel, EU-correspondent Ardy Stemmerding. Elke dag 4 uur op een andere plek. Dat is de bedoeling van de zogenoemde gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Gisteren was er verwarring over, maar Israëlische bronnen zouden nu hebben bevestigd dat dit soort pauzes er komen. Verslaggever Lennart Zwolfs in Tel Aviv. Is het dan nu ook duidelijk hoe ze gaan werken, die gevechtspauzes? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Netanyahu, de Israëlische premier Netanyahu, heeft nu wel gesproken. En die heeft dus gezegd dat er op hele specifieke plekken, op specifieke tijden, veilige passages zullen zijn. Dus hij spreekt dan weer niet van gevechtspauzes, maar veilige passages voor burgers om het noorden van de Gazastrook te verlaten. Maar ze spreken bijvoorbeeld ook dat burgers dan naar buiten kunnen om medicijnen te kopen of boodschappen te halen. Nou, dat is dus wel weer net iets anders dan die 4 uur waar de Verenigde Staten het gisteren al over hadden. En die spreken dus echt specifiek van die gevechtspauzes. Maar het lijkt er dus wel op dat er inderdaad pauzes of veilige passages van een aantal uur zullen komen op verschillende plekken in de Gazastrook, zodat burgers weg kunnen. En dan zal er op andere plekken ook wel gewoon doorgevochten worden. Dus dat is wat we nu daarvan weten. Klinkt echt heel bijzonder. En is dan wel duidelijk wanneer dat zou gaan gebeuren? Kan dat vandaag al? Nou, dat kan zeker vandaag. Kijk, de VS die zei dus dat gaan ze 3 uur van tevoren aankondigen. Maar dat werd hier in Israël vrij snel tegengesproken door een hooggeplaatste bron binnen de regering. Want die zei, als we dat 3 uur van tevoren aankondigen, kan ook Hamas gebruik daarvan gaan maken door zich te verplaatsen, door materieel te verplaatsen. Dus dat gaan we niet doen. Wat we hier de afgelopen dagen al wel zien, is dat Israël een aantal humanitaire corridors heeft ingesteld, zodat burgers kunnen vertrekken. En dat kondigde dus dan vrij kort van tevoren aan, hè. Dus gisteren was er ook eentje van 10 tot 4 lokale tijd. En dat werd dan vrij kort van tevoren bekendgemaakt. Dus het kan zeker vandaag gebeuren. En dan zullen we dat waarschijnlijk kort van tevoren pas horen. Dat er sprake is van een corridor of van een gevechtspauze. Ja, intussen gaat er van alles door. Bijvoorbeeld zijn er vannacht doden gevallen bij het Al-Shifa ziekenhuis. Wat is daar gebeurd? Ja, dat is inderdaad de directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Die spreekt van 6 doden door een Israëlisch bombardement. Nou, ook bij Arabische media is dit te lezen. Een binnenplaats van dat ziekenhuis zou zijn geraakt. Dat nieuws is voor ons lastig om onafhankelijk te verifiëren. Israël zelf heeft hier nog niet op gereageerd. Maar wat we wel weten is dat Israël Hamas ervan beschuldigt dat ze daar een uitvalbasis hebben. En dat ze onder dat ziekenhuis alle commandanten bijvoorbeeld zitten. Nou ja, dus dan zou een bombardement of een aanval in ieder geval van Israël logischer zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat heel veel gevluchte burgers in en rondom dat ziekenhuis zich nu schuilhouden. Dus ja, als er dan gebombardeerd wordt, is ook de kans op burgerslachtoffers heel groot. Dankjewel. Verslaggever Lennart Zwolfs vanuit Tel Aviv. De zorgpremies van de grote verzekeraars stijgen minder dan verwacht. Dat lezen we bij nu.nl. Op Prinsjesdag was de verwachting nog dat de maandpremie van de basisverzekering met €12 zou stijgen volgend jaar. Maar bij VGZ wordt dat €5 en bij Mens is €5,50. VGZ zegt bij nu.nl dat dit te danken is aan slimme inkoop en door samen met zorgaanbieders in te zetten op efficiëntere zorg. De verkoop van elektrische auto's zakt in, meldt het AD. Kopers twijfelen omdat over ruim een jaar ook voor deze auto's motorrijtuigenbelasting moet worden betaald. En juist bij elektrische auto's tikt die belasting aan, want die is gebaseerd op het gewicht van de wagen. En vanwege de accu zijn elektrische auto's honderden kilo's zwaarder. Meer dan 60 landen steunen een overeenkomst die de productie van duurzame energie moet verdrievoudigen en het gebruik van steenkool moet verminderen, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Het voorstel dat wordt voorbereid door de EU en de VS ligt op tafel bij de VN-klimaatonderhandelingen in Dubai eind deze maand. Het verplicht ondertekenaars ook om het wereldwijde energieverbruik te verminderen. Israël weigerde eind vorige maand een wapenstilstand met Hamas in ruil voor de vrijlating van gijzelaars, dat meldt The Guardian. Bronnen dicht bij de onderhandelaars zeggen dat premier Netanyahu het voorstel verwierp van een 5-daagse wapenstilstand in ruil voor de vrijlating van enkele gijzelaars. Zo'n 240 mensen zijn gegijzeld door Hamas. Familieleden van de gijzelaars eisen dat Netanyahu meer doet om hen vrij te krijgen. En het Nederlands Watermuseum in Arnhem staat nu zelf onder water. Waarschijnlijk door een gesprongen waterleiding in de omgeving is een deel van het museum blank komen te staan, vertelt een medewerker aan Omroep Gelderland. Toen wij dus binnenkwamen, toen stond het bargedeelte, maar ook de serre stond helemaal blank. Dus wij hebben hier, zeg maar, al het meubilair vanuit de serre, die hebben wij heel snel deze kant op gehaald, droog gezet in het bargedeelte, al ons personeel opgetrommeld. En kijken wat we kunnen doen. Het museum schrijft op Facebook: hoewel wij gek zijn op water, is dit te veel van het goede. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Rotterdam heb je een kwartier vertraging op de A20 naar Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein staat 8 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En er zijn werkzaamheden in Nijverdal aan de N35. De Salm-Twente-tunnel is daar in beide richtingen dicht tot 12 uur vanochtend. Richting Almelo kost je dat nu een kwartier extra. Het waren roerige dagen, juli vorig jaar. Boeren voerden actie tegen het stikstofbeleid, onder meer bij het distributiecentra van supermarkten. Op de avond van 5 juli ging het fout, toen de politie optrad bij een blokkade in Friesland. Een agent schoot met scherp in de richting van een trekker. De kogel die kwam terecht vlak bij het hoofd van de 16-jarige bestuurder. Al gauw bleek dat de agent geen reden had om te schieten. Vandaag staat hij terecht voor poging tot doodslag. Terug naar 5 juli 2022. Boeren demonstreerden die dag bij een distributiecentrum in Heerenveen. Er was een noodbevel afgegeven, ze moesten daar weg. Op een op- en afrit van de A32 loopt de spanning op. Trekkers omzeilen daar een politieblokkade. Kijk, hier, deze gaat voorspelen. Nee, joh. Hey, wapens, jongen, wapens. Hey, holla, rij weg, jongen, rij weg. Een ooggetuige filmt dat een politieagent gericht op een van de trekkers schiet. Ik veel dat ze schieten. Nee, joh. De trekker wordt geraakt in een metalen spel van de cabine vlakbij het hoofd van de bestuurder Jouke. Jouke wordt gearresteerd. Een uur daarna twittert de politie dat de trekker probeerde in te rijden op de agenten. Maar dat blijkt later niet te kloppen. Het is een jongen van 16 jaar en die wordt opgepakt als een zware misdadiger. Als ik de beelden zo zie, is hij helemaal niet op de politie ingereden. Dus het klopt ergens niet. De volgende dag verzamelen boze boeren zich voor het politiebureau. Ja, slecht, zeer slecht. Ik schiet dan op die band, maar pak niet die cabine. Het is vlak achter zijn hoofd geweest. Dat is gewoon van de zotte. Het is gewoon van de zotte. Ja, ik had het eerst ook niet in de gaten. Ik dacht eerst dat het een rubberen kogel was. Jouke wordt vrijgelaten. Ja, zo'n stukje geschild. En dan was hij door je hoofd gegaan. En dan had ik hier niet gezeten om het na te vertellen. Hij vertelt samen met zijn ouders zijn verhaal bij Op1. Hebben boeren geprobeerd om in te rijden op de politie daar? Ik niet. Nee, ik heb niks gezien. Ben jij zelf gewaarschuwd? Nee, ik heb echt niks gehoord, gezien. Ze hebben mij niet gewaarschuwd. Als je zo makkelijk je geweer trekt. Ja. Ik vind, dan moet je niet in het veld. Je kan het niet maken om zo op een trekker te schieten. Als je dat filmpje ziet, dat is geen woorden voor. Ja, het is niet best allemaal. Het is toch heftig wat er gebeurd is. Een overzicht van wat er gebeurde inderdaad daarna, op die dag en daarna. Door verslaggever Matthijs van der Wiel. En Matthijs, jij bent vandaag bij die rechtszaak. Die is bij de rechtbank in Utrecht. Waarom daar? Ja, normaal gesproken zou zo'n proces in de buurt worden gehouden. Dus in dit geval in de rechtbank in Leeuwarden. Maar sinds kort worden rechtszaken tegen politieagenten door een nieuw onderdeel van de rechtspraak behandeld. Dat heet de Blauwe Kamer. En dat gebeurt in Utrecht. Het zijn vaak heel gevoelige zaken. Als agenten worden vervolgd voor mogelijke fouten die ze in werktijd hebben begaan. De politie heeft het monopolie over het geweld. Mag soms, moet soms met scherp schieten. Daar is een geweld instructie voor en soms gaat het verkeerd. En daarvoor gelden dan speciale regels. Gespecialiseerde rechters buigen zich dus daarover. Nou ja, vandaag is de vraag of deze agent daar in Heerenveen een legitieme reden had, die legitieme reden had om te schieten. Dat kan in bepaalde omstandigheden zijn, bijvoorbeeld noodweer, je eigen leven redden als je wordt aangevallen. En deze agent heeft eerder verklaard dat hij vreesde dat de trekkers op de politie gingen inrijden. Maar ja, dat blijkt niet uit de beelden. Jouke reed niet op de politie in, maar hij ontweek de afzetting, net als andere trekkers dat hadden gedaan. De politiechef van Noord-Nederland zei eerder dat dit een inschattingsfout was van de agent. En het Openbaar Ministerie stelde vast dat het niet nodig was om te schieten en vervolgde hem dus voor poging tot doodslag. De verdachte overigens, de schietende agent, die is niet vandaag zelf erbij, hè? Fysiek in de zaal. Waarom niet? Nou, om zijn privacy te en zijn veiligheid. Dat gebeurt vaker als agenten terechtstaan. Dan horen we hun namen niet, zien we ze soms ook niet. Vandaag gaat het dus nog verder. Hè. De vervolgde agent is alleen via een videoverbinding vanaf een andere locatie aanwezig en zijn stem wordt zelfs vervormd. En ook nog extra maatregel, behalve betrokkenen en de pers, mag er niemand in de zaal zijn. Want in de dagen na het incident was er veel woede. Op sociale media ging er toen een foto rond van een politieman die daar op sociale media werd aangewezen als de schutter. Dat was hem niet. Dat was de verkeerde agent op de foto. Maar deze agent werd toen bedreigd, moest zelfs onderduiken en werd beveiligd. Nou ja, als het, de gemoeden zijn inmiddels wat bedaard misschien, maar onder meer met dit soort maatregelen wordt toch het zekere voor het onzekere genomen. En jij gaat er een verslag van doen. Dankjewel, Matthijs van de Wiel. I've been in love on you. No, it's true. What since that day I first laid my eyes on you. Love is a crazy game, baby. It's how I feel. I make you all so high that it takes so long to heal. Don't be, yeah. Won't you stay with me? Cause since you gone, pain and misery. Oh, now please. Sometimes I curse that day when you came along. I was happy, but it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. In the end, it's hard to see. Every painful day is all so sad. Now that I've lost the best friend that I ever had. Heerlijk vind ik dit. De Teskey Brothers, Pain and Misery. Zeker als je naar buiten kijkt, een beetje grauw-grijs. Ja. Carl-Johan de Zwart, gelukkig ben jij daar voor de vrolijke noot, of niet? Het zonnetje in huis, ja, zeker. Wat ga je doen na 9:30? Nou, iets heel gezelligs. De stelling is namelijk, het is triest dat online asociaal gedrag normaal is geworden. Twitterfitties, bedreigingen, online schelden, doxing, het verspreiden van iemands adresgegevens, haatzaaien, cancelen, seksisme, discriminatie. Regelmatig zijn er klachten over de verziekte sfeer op die sociale media. Ik denk voor velen herkenbaar. 1 op de 3 Nederlanders komt minstens maandelijks online kwetsend of schadelijk gedrag tegen. En dat blijkt uit een onderzoek. Waar ligt de grens, heet dat onderzoek, dat het netwerk Mediawijsheid liet uitvoeren. En vandaag begint de week van die Mediawijsheid met allerlei initiatieven bij onder meer basisscholen en bibliotheken en zorginstellingen. De grote jongens doen ook mee. Dus Meta en Snapchat en TikTok. En de vraag is vanochtend, bent u zelf online actief wel eens een onaardige post tegengekomen? Heeft u er zelf wel eens een geplaatst? Heeft u wel eens ruzie gehad met iemand online? En was dat dan in een opwelling dat u iets lelijks postte? Of had u spijt achteraf? Gedraagt u zich online anders dan in het fysieke leven? Kortom, hoe gaan we dit fenomeen bestrijden?

uit angst voor te strenge regels. Er is onder meer afgesproken dat de lidstaten in 2030 bezig moeten zijn met natuurherstel in 30% van de aangetaste natuurgebieden. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, hier tikt inmiddels de regen tegen de ramen. Ja, zachtjes op het zolderraam. Mooi liedje ook overgemaakt door Rob de Nijs. Ja, de zwaarste buien zitten op dit moment in Zuid-Holland en Noord-Holland. Inderdaad, vlak bij jullie in de buurt in Den Haag. Overigens net ten noorden van Den Haag kan het ook onweren. Want daar is die bui nog net even wat pittiger. Dat kan op veel meer plaatsen gaan gebeuren. Want die buien die trekken gewoon van west naar oost over het land. Ik denk wel dat de zwaarste in de kustprovincies voorkomen. En aan het eind van de ochtend wordt het van het westen uit ook even wat vaker droog. Niet helemaal droog, want die neerslag blijft toch wel aan de orde in de vorm van buien. En later op de dag, in de namiddag en avond, gaat het vooral in het zuiden en zuidoosten weer wat harder regenen. Kortom, flink wat nattigheid, af en toe wat zon tussendoor, een matige wind uit het zuidwesten en een temperatuur rond de 9 graden. En wat voor een weekend wordt het? Nou, die 9 graden overdag houden we wel ongeveer vast. Het weerbeeld wordt wat rustiger, want de lage drukgebied wat nu die buien veroorzaakt, dat trekt langzaam weg. Morgen betekent dat nog wel met een noordwestelijke wind dat er van tijd tot tijd een bui kan voorkomen, maar later op de dag moet het toch vrijwel overal droog worden. Brede opklaringen in de nacht naar zondag zorgen voor lage temperaturen op sommige plaatsen in de buurt van het vriespunt, maar er kan ook mist en laaghangende bewolking ontstaan. Duurt even voordat het zondag overdag is opgelost, maar daarna schijnt de zon van tijd tot tijd en in ieder geval tot aan het eind van de middag of begin van de avond blijft het dan droog. Marco, dankjewel. En Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, meestal rijdt het aardig door op vrijdagochtend. En dat is ook nu het geval op de meeste wegen. Alleen bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland moet je rekening houden met 20 minuten vertraging tussen Gouda en Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Nijverdal heb je 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Van Albert Heijn, AH Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AH Terra voor de plantaardigheid een keer. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Vakantie, het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag is dat Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Je zet in het verkiezingsprogramma alle dingen die je graag zou willen. Ik wil met Pieter. Dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Ik krijg wel gratis bier, denk ik, hier van mensen. Bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag... Ja. Ja. Kijk, ik wil niet uitgelachen worden, laat ik dat voorop stellen. Maar als dat gebeurt, dan denk ik dat ze zich een beetje in de voet schieten ermee. Nou, ik kan je vertellen, als er zoveel geluld wordt in de nieuwe coalitie, dan heb ik helemaal geen zin meer. Lach maar. Lach maar om onze moties. 22 november, dan lachen wij. Mevrouw van der Plas, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft niet iets groens aan. Nee, ik heb iets roods aan vandaag. Ja, ik dacht, laat ik eens een keer wat anders doen. Het is radio, daar zie je er niks van. Ik heb wel de koeienketting mee. Dus, kijk, de koeienketting wel. En groene nagels, maar dat viel me meteen op. Ja. Laten we eerst even naar het nieuws van de ochtend gaan. De zeer afgezwakte natuurherstelwet, Europees, waar nu een akkoord over is. Boeren moeten wel degelijk werken aan biodiversiteit, maar er hangt nu geen percentage meer aan hoeveel procent landbouwgrond er verbeterd moet worden. Denkt u dat boeren daar blij mee zijn? Nou, kijk, boeren die krijgen al jaren steeds extra wet en regelgeving over zich heen. Zoals alle ondernemers in Nederland overigens. Blij mee zijn. Kijk, boeren die willen alles doen wat de markt vraagt of wat de maatschappij vraagt. Maar die maken zich natuurlijk wel zorgen over, over hun inkomen. Want elke wet en regel kost gewoon opnieuw investeringen. Vaak ook beperking van je ondernemerschap. Maar het geld moet wel verdiend worden. Ook boeren die willen graag een salaris. Niemand gaat gratis naar zijn werk. Boeren ook niet. Dus het is de vraag. En daar wordt natuurlijk ook hier in Den Haag nog het meest over gesproken. Al jaren en waardoor het landbouwakkoord ook min of meer geklapt is. Wat is exact het verdienmodel van boeren? Kijk, een varkenshouder wil zijn varkens wel laten voetballen. Als de maatschappij dat wil. Maar dan moet hij wel mensen voor inhuren. Dan moet het ook betaald worden. Hè, om even zo'n beeldspraak te gebruiken. Dus ja, we moeten het zien wat er nu weer allemaal op afkomt. En in hoeverre boeren nog de mogelijkheid hebben überhaupt om in Nederland een normale onderneming, een normaal bestaan te houden. We hebben een luisteraarsvraag van John Kootwijk over die natuur. Hoe gaat de natuur in Nederland eruit zien als het BBB-verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd? We gaan geen natuur vernietigen natuurlijk. Dat staat ook nergens in het programma. Maar gaat u maar beter maken? Kijk, we moeten gewoon voldoen aan de verplichting van de Europese Commissie. En de Europese Commissie die zegt eigenlijk heel simpel, je moet goed zorgen voor de natuur. Waar de natuur schade heeft, dan moet je dat herstellen. Daar wordt ook heel veel aan gewerkt. We hebben inmiddels een ecologische autoriteit in de Kamer aangesteld. Die natuurdoelanalyses gaat maken. Maar je moet wel weten waar precies wat aan de hand is. En wat daar de oorzaak van is. Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam een paar weken geleden, die gaf ook aan dat het eigenlijk maar vanaf een paar honderd meter van een bedrijf vast te stellen is waar de stikstof neerslaat. En vanaf 500 meter gaat het in de hogere luchtlaag, komt het wel ergens neer, maar waar? Je moet ook kijken naar, ik vind zelf de vogel- en habitatrichtlijn, hè, de lijst met planten en dieren die we in stand moeten houden. Of die misschien ook niet eens een keer zouden moeten gaan actualiseren. Omdat die is in de jaren 90 gemaakt. Er is inmiddels heel veel veranderd. Er is veel droogte bijgekomen. Droogte is ook een hele grote factor voor schade aan de natuur. Er zijn planten misschien weggegaan. Er zijn plantjes bijgekomen. Dus ja, de discussie is nog niet. Het is niet 1 en 1 is 2. Maar BBB is helemaal geen partij die natuur wil vernietigen. Of die zegt van laat het maar zitten en laat boeren. Hoppakee, nee, u zegt ook niet, er is niks aan de hand. Nee, die natuurdoelanalyses wordt ook gekeken van waar wat aan de hand is. Maar kijk, het gekke is dat je hebt natuurgebieden waar veel veehouderij zit, maar waar het wel goed gaat met de natuur. Maar je hebt ook natuurgebieden waar weinig veehouderij zit, waar het dan niet goed gaat met de natuur. Dus dat geeft al aan dat het niet stikstof niet het grootste probleem is. Dat zegt ook de ecologische autoriteit. Die zegt stop met die focus op stikstof, want daar gaan we de natuur niet mee herstellen. Toch maken veel mensen zich zorgen over die natuur. Bijvoorbeeld luisteraar Gerritje, die zegt: Caroline, waarom blijf je vasthouden dat de natuur er goed bij staat? Al die bramen die alles overwoekeren, de grassen die bloemen overgroeien, glyfosaat, gewasbeschermers, heel slecht voor de bodem, het water en de gezondheid van mensen. Nou, dat is een heel pakket aan. Ja, dat is een beetje een pakket, maar komt dat bij sommige luisteraars kennelijk over. Er wordt steeds gezegd, de natuur staat op instorten. Laatst is ook een onderzoek uitgekomen over bramen. Hè, dat pramen eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn voor de natuur. Brandnetels bijvoorbeeld. Ze zijn niet slecht, maar ze zijn een teken dat er veel stikstof is neergekomen. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld brandnetels. Kijk, ik zeg niet... Dat moet ik altijd even weer duiden. Want dan zeggen mensen, dus jij wil de boerburger brandnetelbeweging zijn. Nee, dat wil ik niet. Maar brandnetel is wel een bakermat voor 400 insecten en vlindersoorten. Dus het is niet een plantje wat helemaal niks doet voor de natuur. Nee, maar dus die planten zijn niet slecht. Ze zijn alleen een uiting van dat er veel stikstof neer is gekomen. Zeker. En daar moeten we dus ook naar kijken. Als die natuur niet divers genoeg is, dan moeten we ook kijken van hoe je dat gaat herstellen. Dat kan door stikstofreductie natuurlijk, maar wij geloven veel meer in de innovaties, innovatieve maatregelen, technologieën, waarmee je fors aandeel stikstof kan reduceren. We moeten het even over gratis bier hebben. Ah, heb je wat bier meegenomen dan? Oh, we hadden nog willen neerzetten, hè? Nou ja, zeg. Ja. U heeft geen doorrekening van het verkiezingsprogramma laten maken door het Centraal Planbureau, net als een aantal andere partijen overigens. Maar daardoor is het programma ook wel een beetje een wensenlijst die niet optelt. Hoe weet de kiezer dan waar jullie voor kiezen op scherp van de snede? Ja, ik vind het toch wel bijzonder, moet ik zeggen, dat echt alle media echt de hele week alleen al bezig zijn met alle wie wel niet heeft doorgerekend wat het wel en wat het niet kost. Terwijl Nederland gewoon hele grote problemen heeft. En daar hoor ik eigenlijk heel weinig mensen over. We hebben een enorm zorgtekort. Ouderen zitten op wachtlijst, kunnen niet in een verpleeghuis. Ouderen liggen in een ziekenhuisbed, terwijl ze niet ziek zijn, maar verzorging moeten hebben, maar niet in een verzorgingshuis kunnen. Zitten thuis, worden dagen niet gedoucht. Zitten in een onderbiedig gezegd dus een luier die niet geschoond kan worden. Families die mantelzorg moeten verlenen in een verpleeghuis, omdat er niet genoeg personeel is. We hebben lerarentekort, we hebben woningtekort. En ik wil het graag hebben, en dat is een van de redenen waarom we het niet hebben door laten rekenen, is dat we moeten kijken van wat Nederland echt nodig heeft. Waar moeten we echt in gaan investeren en wat leveren die investeringen ons op de langere termijn, 10 tot 20 jaar, wat leveren die op? Nee, maar en die problemen investeringen, moeten... die investeringen, die u schetst een groot aantal problemen, die zijn er ook. Maar het oplossen van die problemen, dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen, of uit belastingverhogingen, of uit bezuinigingen op andere posten. Defensie, ontwikkelingssamenwerking, ik noem maar een paar voorbeelden. En ik kan me voorstellen dat voor kiezers fijn is en handig als zij weten welke keuzes u maakt. Ja, wat wij van kiezers juist terug horen is juist van... wij willen gewoon oplossingen hebben voor alle problemen. Of alle problemen kun je niet tegelijk oplossen, dat snap ik. En wij willen graag weten wat de partijen gaan doen. Voor mij is dit... de wensenlijst. En je kan ook zeggen een ideeënstrijd in je verkiezingsprogramma. En dat moet je in mijn optiek straks, als je in de coalitieonderhandelingen gaat, wat wij graag willen, wij willen graag in een coalitie, is dat je dat met een nieuwe coalitie die lange termijn visie gaat maken en dat je dan met elkaar ook keuzes gaat maken. Moet je bezuinigen? Moet je de belastingen verhogen? Je kunt ook denken van die menselijke maat is voor mij zo belangrijk. Dat mensen, dat en kinderen weer gewoon een leraar voor de klas hebben staan, en dat die ouderen weer in een verzorgingshuis kan of thuis kan blijven wonen, omdat de thuiszorg weer op orde is, dat de zorgmedewerker weer gewoon aan het bed kan staan in plaats van dat die boekhouder is. Ik vind dat heel belangrijk. En daar kun je er ook voor kiezen. Misschien moet je dan de schuld iets op laten lopen voor een periode, omdat we het gewoon belangrijk vinden. Maar dan schuift u dus de rekening naar toekomstige generaties? Ja en nee, want als je de investeringen doet, en dat probeer ik al weken uit te leggen, dan leveren die uiteindelijk ook geld op. Want dan kost het niet alleen maar meer, dan levert het ook geld op. Ik heb het voorbeeld van de mondzorg bijvoorbeeld genoemd, van 500 miljoen terug in het basispakket. Dat levert uiteindelijk 3 miljard op. Omdat heel veel nieuwe aandoeningen komen eigenlijk door slechte mondzorg. En die mensen komen bij de KNO-arts terecht en die moeten daar weer zorg hebben. Ja. We hebben hier ook nog een luisteraarsvraag over. Namelijk waar u ook over waar u wel en geen geld uittrekt. Laten we daar even naar luisteren. De VVD staat nou niet echt bekend als cultuurminnende partij. En met als resultaat dat heel veel muziekverenigingen, muziekscholen op omvallen staan wegens het terugvallen van subsidie. Wat gaat de BBB doen om dit soort instellingen en instanties overeind te houden? Ja, kijk, cultuur is heel belangrijk. En ook daar zullen keuzes in gemaakt moeten worden. Wij zijn juist heel veel, heel erg voor. Want deze meneer heeft het over muziekverenigingen. Dus ja, ik, en muziekscholen. Vanuit, ja, dus ik ga er ook vanuit dat het ook plaatselijke muziekverenigingen zijn. Vinden wij heel erg belangrijk om ook voor de sociale binding in een dorp. Laatst was ik ergens in Limburg, in Neer. En daar zaten een paar oudere mannen na afloop van hun muziekavond zaten ze daar een biertje te drinken. Nou, die zitten dan in het plaatselijke dorpscafé. Maar die mensen die trekken ook weer andere mensen aan. Weet je, en de jeugd kan erbij betrokken worden. De muziekscholen, muzikale ontwikkeling vind ik heel erg belangrijk. Dus zoveel mogelijk ervoor zorgen dat het kan. Maar ik kan niet beloven dat we daar heel, zeg maar, miljarden in gaan steken omdat iedereen naar de muziekschool moet. Maar het stimuleren wel. Muziek is gewoon goed voor je geestelijke ontwikkeling. En is een heel mooi iets voor mensen om naar te luisteren. Het levert ook welzijn op. Is dus ook goed voor de geest. Dus nou ja, als mensen zich goed voelen. Je kunt het niet beloven. Nee, maar ik vind het wel belangrijk. Ja. Over muziek gesproken. U heeft muziek meegenomen. Danny Boy, gezongen door Douwe Bob. Afgelopen seizoen zong hij dat in het tv-programma Beste Zangers. Zometeen mag u uitleggen waarom u dit heeft gekozen. Laten we eerst even luisteren. Ja. Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. It's you, must go. Must buy, but come me back when summer's in the meadow. Oh, while the valley's hush and white with snow, and I'll be here. Ik ging al bijna een beetje meezingen. Ja, waarom heeft u deze meegenomen? Ja, Danny Boy, dat is een Iers liedje. Het gaat over liefde en verlies. Het komt eigenlijk, gaat eigenlijk over de Eerste Wereldoorlog. Dit liedje, mijn moeder is een Ierse, dus dit liedje dat hoor ik al eigenlijk mijn hele leven. Dit liedje is ook gespeeld op de uitvaart van mijn vader in 2014. En mijn vader. Een paar jaar later werd mijn man ziek, 2019. En wij waren aan het wachten in het ziekenhuis op de uitslag van, van alle testen. En in het ziekenhuis stond een piano in de hal. En terwijl wij aan het wachten waren, speelde iemand op die piano het liedje Danny Boy. En ja, ik kan er nog kippenvel van krijgen. Want het is een liedje, zeker toen, wat heel weinig mensen kennen. En ik had echt het idee van mijn vader stuurt mij een soort troostliedje omdat wij slecht nieuws gaan krijgen. Dat gevoel had ik heel sterk. Want ik denk, hoe kan het nou in een ziekenhuis precies op dat moment dat wij er zitten een liedje spelen wat echt bijna nog niemand van heeft gehoord? En ja, ik kreeg daar toen al kippenvel van, nu weer. En, ja. En uiteindelijk kregen we ook een hele slechte uitslag inderdaad. Dus uiteindelijk is mijn man 9 weken later overleden. Dus dit. Het was al een lied wat ik heel mooi vond, maar het heeft gewoon nu ook een hele speciale betekenis gekregen. En die houdt het dan natuurlijk ook? En ja, die houdt het ook. Ja, het is ook echt een troostlied, zeg maar. En ja, dus, ja, heel mooi. Mooi. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Ja, dank u wel. Ja. Mogen we toch even over politiek hebben? Zeker. U, sinds Pieter Omtzigt bekend maakte dat hij met zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract aan de verkiezingen meedoet, lijken de kiezers in de peilingen van uw partij naar zijn partij over te lopen. U hebt wel eens gezegd, ik wil met Pieter. Maar valt dit dan toch niet een beetje tegen? Nou, nee, want kijk, we hadden hier natuurlijk wel rekening mee gehouden. Hè? Toen wij in maart de grootste werden, toen hadden wij wel het idee van als Pieter straks met een partij komt, dan gaan er mensen overstappen. Pieter is een populaire politicus. Mensen vertrouwen hem. Dus dan hebben ze een keuze uit twee partijen. Ja, dat is gebeurd. Hè. Ik denk dat een deel van onze kiezers nu voor Pieter gaat stemmen. Maar ja, voor mij maakt dat verder niet zoveel verschil. Want wij willen in een coalitie. En ik vind Pieter gewoon een heel goede politicus. En ik denk dat NSC een hele goede partij is. Dus wij kunnen daarin samenwerken. En ondanks de daling in die peilingen lijkt u toch nog wel steeds voldoende zetels te hebben voor een potentiële regeringspartij. U wilt meeregeren, zegt u. Maar wat is dan het minimale wat u wilt bereiken? Qua zetels bedoelt u? Nee, of, inhoudelijk. Inhoudelijk. Nou, voor mij is het heel belangrijk dat... Jesse Klaver zei het in het debat, gaf ook al aan dat hij daar ook wel oren naar had. Wil ik niet zeggen dat we met PvdA GroenLinks gaan regeren, maar het gaf aan dat we misschien wel op het goede spoor zitten. Ik wil heel graag dat er een langetermijnvisie voor Nederland gemaakt wordt. Dat een coalitieakkoord, en geen regeerakkoord wordt, maar een regieakkoord. Dat we een langetermijnvisie neerleggen van wat doen we nou met Nederland? Wat willen we met Nederland? Wie heeft welke ruimte nodig? En hoe gaan we dat inrichten? En dat is eigenlijk een akkoord op hoofdlijnen, zoals heel vaak wel wordt gezegd. Dat mensen dat willen, maar uiteindelijk gebeurt het nooit. Binnen die lange termijnvisie kun je zeg maar keuzes gaan maken waar je de prioriteiten aan geeft. Maar ook dat je gewoon het vertrouwen in de politiek daarmee herstelt. En als het op regeren aankomt, heeft u natuurlijk een ijzersterke troef in handen. 16 kamerzetels in de Eerste Kamer. Ze kunnen daar gewoon niet om u heen. Nee, wij hebben de 16 en Pieter heeft de 0. Dus het is wel van belang dat mensen daar ook een keuze in maken. En dat ik zie toch een beetje triomfantelijk lachje, ja. Sorry. Neem even een slokje water. Sorry, luisteraar, voor dit geblaf in de microfoon. Nee, zeker. Nee, maar dat is wel belangrijk. Wij zijn natuurlijk wel een hele belangrijke partner voor de coalitieonderhandelingen straks. Met die 16 zetels. Ja. Denkt u dat ze om je heen kunnen? Nou, dat kunnen ze sowieso al niet, maar ik denk in de coalitieonderhandelingen ook niet. In de vorige verkiezingen, die statenverkiezingen, speelde uw eigen populariteit een heel grote rol. Daarom heeft u die 16 zetels in de Eerste Kamer. Het was Caroline ook omdat we goede dingen doen. Nee, natuurlijk. Nee, maar het ging heel erg. Wat ik bedoel is, het ging heel erg ook om uw persoonlijke. U was de magneet, zeg maar. Caroline voor, Caroline na, hoorde je in die tijd wel. Nu horen we ineens Pieter voor, Pieter na. Hoe is dat voor u? Is dat jammer of vindt u het eigenlijk ook wel lekker? Nou nee, ik vind het niet jammer. Ik vind het juist goed dat er in ieder geval twee mensen zijn waar Nederland vertrouwen in heeft. En die mensen zeggen van nou, of het overal mee eens zijn, dat kunnen we over twisten. Maar wel mensen die ons het vertrouwen geven. We geloven wel oprecht in jullie dat jullie het land ook echt beter willen maken. Eerlijker, opener, transparanter en dat jullie zullen strijden, in ieder geval in de Tweede Kamer. En dat is waar het eigenlijk bij verkiezingen over gaat, is het vertrouwen. Je moet het vertrouwen van de kiezer krijgen. En dat is heel mooi dat Pieter erbij is gekomen. Maar andere lijsttrekkers krijgen toch ook vertrouwen? Ik bedoel, Jezogus en Timmermans zitten ook in de top 3. Wilders staat nu 4e. Het zijn toch niet alleen u en Omtzigt die vertrouwen krijgt. Nee, maar ik reageerde even op wat mevrouw Kersenboom zei. Van dat mensen zeiden van, nou weet je, Caroline, en daar willen we op stemmen. Kijk, de Kamer moet geen 150 Carolines hebben. Maar het is wel goed dat er verschillende types zijn. Kijk, ik vind het ook heel erg belangrijk. En daar hebben we het ook in de campagne te weinig over gehad, denk ik. Is dat vertrouwen van de kiezer die zo laag is. Ik vind dat wel gewoon... Ja, best wel ernstig. En daar moeten we hard aan werken. Dus hoe meer mensen de politicus weer vertrouwen, en als dat in de vorm van mij is of in de vorm van Pieter is, dan betrekken we de mensen ook weer bij de politiek, bij de overheid. En van de overheid mag verwacht worden dat die ook de burger gaat vertrouwen. Dus dat we ook geen beleid maken op basis van wantrouwen, maar op basis van vertrouwen. U heeft ook gedacht aan stoppen. hebben we de afgelopen tijd gehoord. Er is een boek over u verschenen met passages over uw kinderen, uw ex-man. Nou, dat hoeven we allemaal niet te bespreken, maar het was wel heel vervelend voor u. Wilt u nog wel in de politiek blijven als dit soort dingen gebeuren? Zeker, want ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Kijk, dit is de leukste hondenbaan die er is. En ik vind het echt een enorme eer en heel belangrijk dat je in een democratie als de onze, kijk naar landen om ons heen waar dat niet is, dat je goed kan zorgen voor de burgers in ons land. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat wil ik blijven doordoen. En mijn kinderen die zeggen ook dat ik dat moet doen. Want ik heb op een klein moment, ik heb niet serieus overwogen om te stoppen, maar ik heb wel gedacht op een gegeven moment, ja, als dit de prijs is die je moet betalen voor iets wat je gewoon, je wil gewoon goed voor het land zorgen, even plat gezegd, ja, is dat het dan wel waard? En op dat punt heb ik wel heel even gestaan. Hadden mijn kinderen gezegd, mama, je hebt groot gelijk, kap ermee, dan had ik het gedaan. Maar dat zeiden ze niet? Nee. We gaan naar het bakje dat daar bij u staat, met enveloppen. In het begin zaten er 17 in voor de 17 lijsttrekkers. Het is al flink uitgedund, maar kies er eentje uit. Maak de envelop open, er zit een vraag in. Ja, pak de leesbril er even bij. De envelop gaat open. Ja. Sorry mensen, het is heel vervelend als het nu net. Ja, hoesten. Als het opkomt kun je het niet onderdrukken. En verkiezingscampagnes zijn zware tijden. Nummer 15. Nummer 15. Nou, en wat zit erin? Welke vraag zit erin? Waar heeft u spijt van? Ik heb spijt van twee dingen in mijn leven. En dat is dat mijn kinderen niet met hun vader en moeder zijn opgegroeid, maar in een gescheiden gezin. Dat wij niet ons gezin bij elkaar hebben kunnen houden. En die eerste man dan. Daar hoort gelijk bij dat ik mijn kinderen heel erg veel verdriet heb gedaan daarmee. En dat is waar ik het meeste spijt van heb in mijn leven. U raakt een beetje geëmotioneerd. Ja, ik vind het heel, heel naar. Ja. Ja, zeker. Ja. Dat wil je. Kijk, als je gaat trouwen met iemand, dan ga je niet trouwen om te scheiden. Nee. En als je dan gaat scheiden, zorg er dan in ieder geval voor dat het kinderen zeg maar een stabiele situatie hebben. En dat is bij ons niet gelukt. Om heel veel redenen. En daar zijn we uitgekomen hoor. Maar als ik dat over had kunnen doen, dan in ieder geval dat je. Kijk, scheiding, nogmaals, dat gebeurt. Maar ja, ik zag om mij heen natuurlijk ook mensen die gewoon gescheiden waren. En waar het gewoon goed ging, weet je wel. En mijn kinderen hebben daar gewoon heel veel last van gehad. En ja, dat vind ik gewoon heel triest. Dus daar heb ik spijt van. Dank u wel. Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BBB. Maandag, dan zit hier Geert Wilders van de PVV. Een vraag aan hem. Die kunnen ook worden ingestuurd, liefst ingesproken via de NPO Radio 1-app of stuur een mail. r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. Wij gaan Nederland verrassen. Wij zijn de nieuwe generatie. Maar wat is het CDA van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten wij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app of kom naar de live-uitzending in Café Onkel Jean in Breda. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Allianz. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance.

In het weekend geregeld zon, maar vooral morgen ook een paar buien. En dan wordt het ook ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de N35 Zwolle-Almelo zijn werkzaamheden bij Nijverdal. En dat levert u op dit moment 2 kilometer file en een half uur vertraging op. Ster. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Het NOS Radio 1-journaal. De zorgpremies van de grote verzekeraars stijgen minder dan verwacht. Na DSW eind september hebben nu ook grote zorgverzekeraars hun zorgpremie voor de basisverzekering volgend jaar bekendgemaakt. Dat meldt nu.nl. En wat opvalt, waar de maandpremie bij DSW steeg met €11,50... is dat bij VGZ €5, bij Mensis €5,50... en dat is allemaal een stuk lager dan de stijging van €12... die op Prinsjesdag werd voorspeld. Xander Koolman is gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is dus niet zo'n grote stijging als verwacht was. Waardoor komt dat? Zeker. Er zit wel vaker een beetje verschil tussen de prognose van VWS en wat er daadwerkelijk aan stijging doorgevoerd wordt. We zitten er meestal een beetje onder. Maar dit jaar is het wel heel fors. En we denken eigenlijk dat dat ermee te maken heeft dat vorig jaar de premies wat te hoog zijn ingeschat. Dus met andere woorden dat er wat meer marge is gemaakt dan ze op voorhand verwachten. En dat betekent dat ze dan dit jaar minder hoeven te stijgen. Dus eigenlijk hebben we dit jaar een beetje te veel betaald. Nou ja, ze doen hun best. Ze concurreren met elkaar. Ja. En ze moeten natuurlijk proberen in te schatten wat er aan kosten komen. En ik denk dat dat meegevallen is, ja. Maar dus wel een prijsstijging. Wat zijn de grootste oorzaken daarvoor? Nou, de zorg is erg arbeidsintensief. Dus als de prijs van arbeid stijgt, bijvoorbeeld door een cao-stijging, dan zien we dat eigenlijk altijd terug in de premiestijging daarna. Andere kosten zijn eigenlijk veel minder van belang, zeg maar, bij de totale zorguitgaven dan arbeid. Ja, en als ik vervolgens ook kijk naar wat dan die basisverzekering kost, zo rond de 146 euro. Als je dat kijkt naar een paar jaar geleden, dan is het alles bij elkaar een fors stuk hoger, hè? Ja, ja, in de regel stijgt de zorg eigenlijk sneller dan ons nationaal inkomen. Maar dat is de afgelopen jaren is dat eigenlijk wel meegevallen. Dus wij gezondheidseconomen zijn van oordeel dat de groei de afgelopen, laten we zeggen, 7-8 jaar een beetje is achtergebleven ten opzichte van wat we voorheen eigenlijk altijd zagen. Hè? Dus in die zin is het ons meegevallen, maar ik kan het me voorstellen dat het u tegenvalt. De zorgverzekeringen zeggen, wij doen er alles aan om het zoveel mogelijk in de hand te houden. Wat kunnen ze doen? Nou, ze proberen met hun contracten eigenlijk prikkels voor doelmatigheid in te bouwen. Dus zorgaanbieders te stimuleren om de middelen zo efficiënt mogelijk uit te geven. En daarnaast is er eigenlijk een hele grote actie opgezet door het ministerie. Dat heet het Integraal Zorgakkoord. Waar de sectoren samen praten over... Nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg die veel waarde oplevert... dat we die meer leveren en de zorg die minder waarde oplevert minder. Maar ook dat degene die die zorg het efficiëntst kan produceren... Hè, bijvoorbeeld soms is dat in de eerste lijn in plaats van in de tweede lijn, het ziekenhuis. Nou, dan kan het zijn dat we afspreken met elkaar om die zorg meer in de eerste lijn te gaan leveren. En al dat soort van aanpassingen samen leiden tot deze beheerste uitgavengroei. Zorgverzekeringen proberen dus zoveel mogelijk grip erop te houden. Maar juist die grip leidt toch ook weer tot kritiek uit de zorg zelf. Die zeggen de zorgverzekeraar bepaalt zo langzamerhand wat wij wel en niet kunnen en mogen. Is dat niet op termijn ook een probleem? Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat de zorgaanbieders altijd meer wensen en mooiere wensen hebben om de zorg beter te leveren. Dat weten zij vaak ook hoe dat moet. Maar tegelijkertijd, elke premie-euro die wij, elke euro's die wij extra moeten betalen, die gaan af van de koopkracht. En zeker de afgelopen jaren kunnen we vaststellen dat die koopkracht eigenlijk is gedaald, hè, bij veel mensen. En dat bijvoorbeeld de verwarming niet meer omhoog gezet kan worden. Nou, dat heeft ook veel gezondheidsschade. Dus ik denk dat de samenleving hier meer nadruk legt nu op dit moment op het beheersen van die zorguitgaven. Dat is wel begrijpelijk. Ja, goed. Maar het effect dat dus de zorgverzekeraar veel meer te zeggen krijgt over behandelingen, over welke artsen wel en niet... Ja, zo is het stelsel bedoeld. Hè. Maar als het gaat om bijvoorbeeld welke behandelingen mensen wel en niet krijgen... dan is het wel zo dat het basispakket, hè, waar mensen recht op hebben... dat zorgverzekeraars daar niets over te zeggen hebben. Dat is echt iets wat politiek wordt vastgesteld. En zorgverzekeraars gaan dan wel proberen om dat basispakket... binnen redelijke termijn en afstand zo goedkoop mogelijk in te kopen. En dat doen ze door ook te selecteren welke zorgaanbieder dat wel en niet mag leveren. Maar dat kan dus ook betekenen dat je eigenlijk bij een zorgaanbieder terecht wil... waar je niet terecht mag van je zorgverzekeraar. Of in ieder geval krijg je het dan niet dat betaald. Dat kan, inderdaad, ja. Ja. Dat is een gevolg van het beheersen van de kosten. Zeker, en eigenlijk is het stelsel ook bedoeld. Dus zo ingericht door de politiek... om zorgverzekeraars op deze manier te laten sturen. Dank u wel, Xander Koolman, gezondheidseconoom... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We blijven even in Amsterdam, want daar gaan ze onderzoeken... of de Bruine Kroeg een gemeentelijke monumentale status kan krijgen. Ja, of dat nou zo goed is voor je gezondheid, is even de vraag. Maar misschien die Bruine Kroeg zelfs bestempelen als immaterieel erfgoed. Een voorstel van de PvdA, daarvoor is ze unaniem aangenomen. Verslaggever Onno Beukers, jij zit in zo'n Bruine Kroeg in Amsterdam... Ja. In de Utrechtse straat, aan de koffie... Ik zit aan de koffie en je zei over de gezondheid. Ik zie nu dat er ook gewoon verse jus wordt ingeschonken. Dus nee, dat kan allemaal hier. Ik ben bij Café Oosterling in Amsterdam dus. En dat is echt een bruine kroeg. Ze hebben hier nog origineel ook... dat je hier ook drank kan kopen. Het is ook een slijterij. Het is een slijterij en een café. Daar hangen hier ook hele grote vaten... Ja, waar je jenever in kan. Er staan bordjes op, brandewijn, cognac. En we zitten aan de bar. En ik zit hier niet alleen, want ik zit met Lian Heinhuis van dus de PvdA... die gisteren een succesvolle avond heeft gehad als het om de kroegen gaat. Ja, we hebben een hele mooie avond gehad. Want in de gemeenteraad is unaniem ons voorstel aangenomen... om de Bruine Kroeg in Amsterdam te gaan beschermen. Dus ja. Waarom wilde je dat? Nou, eigenlijk omdat wij best wel zorgen hebben. Want we zien steeds meer bruine kroegen uit het straatbeeld verdwijnen. Je ziet steeds vaker dat het grote geld in de stad gaat bepalen... wat voor horecazaken we in de stad hebben. En dat terwijl die bruine kroeg juist een hele belangrijke sociale functie heeft. En ook wel een historische functie. Want een café als dit, dat hoort al zo lang bij Amsterdam. Dat hoort inmiddels ook echt bij de ziel van de stad. Ja, en want als we hier zitten, wat is er dan belangrijk en bruin aan deze kroeg? Nou, zoals je bijvoorbeeld ziet, de bar waar we aan zitten... is nog een hele lage bar. En dat zijn wel van die punten waarvan... waarvan je echt kan herkennen. Dit is echt een oud bruin café. Je noemde net al de vaten die hier hangen. Maar je ziet het ook, de geschiedenis die hier aan de muren hangt. Met alle mooie ingelijste foto's. Het ademt geschiedenis. Het hoort al zo lang bij deze stad. En het is ook een plek waar de buurtbewoners elkaar echt nog ontmoeten. En dat is voor ons gewoon heel belangrijk, dat dat soort plekken voor de stad behouden blijven. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, als daar behoefte aan is, dan komen mensen daar wel naartoe. Waarom zou je dat dan nog moeten beschermen? Nou, wat je eigenlijk vaak ziet, is dat mensen zeker wel komen. Maar dat het probleem zit als er een overnamevraagstuk komt. Als de eigenaar overlijdt of als die stopt. Dan zie je eigenlijk dat zo'n kroeg op de markt komt. En een locatie als deze is natuurlijk ook heel interessant voor investeerders met hele diepe zakken. Die misschien helemaal niet zo'n sympathiek bruin café willen runnen. Maar gewoon een commerciële tent waar ze heel veel geld aan kunnen verdienen. En dan verlies je eigenlijk zo'n plek. Dan wordt het onbetaalbaar voor de buurtbewoners. Ja, dat vinden wij eeuwig zonde. Dus daarom is dit voorstel gedaan om juist dit soort plekken ook echt te kunnen beschermen en behouden voor de stad. Ja, als het wordt overgenomen, en dan kom ik eigenlijk al heel snel bij Lucas terecht. Want ja, Lucas, jij staat hier achter de bar. Hebt deze kroeg overgenomen samen met je vader. Ja, zeker. En zeker. Toen dacht je, dit moet ook op deze manier zo blijven. 100%. Dat was het meest belangrijke wat wij wouden hebben, zeker. Ja, en wat is dan dat karakter wat je zo graag hier wil behouden? Het oude bruine natuurlijk en ook hetgene wat net werd gezegd is dat we het echte buurtcafé, het verlenging van je huiskamer hier gewoon willen blijven behouden. Ja, nu nog koffie hier aan de bar. De tap die gaat later ook open. Jenever is hier genoeg te vinden. Lian, nog even tot slot. Wat kun je er nu aan doen? Wat ga je nu proberen dus te bewerkstelligen om dat dan voor elkaar te krijgen? Nou, er komt dus een monumentale gemeentelijke status. Wat je op dit moment bijvoorbeeld al wel hebt bij bepaalde panden is dat de buitenkant beschermd is. Gewoon dat het aangezicht ook beschermd is. Maar het interieur, zoals bijvoorbeeld de lage krukken waar we hier op zitten, die echt wel bij dit café horen, dat soort zaken kan je op dit moment nog niet beschermen. Daar gaat nu worden de eerste stappen voor gezet, dat die bescherming ook kan komen. En verder wordt er ook een aanvraag gedaan, of onderzoek gedaan voor een aanvraag om een UNESCO-status, om ook het immaterieel erfgoed wat zo'n kroeg en de bruine kroeg eigenlijk van Amsterdam eigenlijk wel is, om daar naar te kijken. Ja, want met die status is het makkelijker om het te beschermen. Nou, Lucas, mag ik het vragen? Mag ik een drankje van je? Ja, nou, ik rond hier af. Tot later. Vroeg begonnen, zullen we maar zeggen. Onno Beukers in Amsterdam. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Amsterdam staat het even stil op de A10 Noord richting de A10 West voor de Koentunnel over 2 kilometer. Er stond daar een te hoge vrachtwagen, maar die is uit de rij gehaald. En op de N35 Zwolle-Almelo heb je bij Nijverdal 20 minuten extra nodig. En dat komt door werkzaamheden. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't keep me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. Stronger than the rest, hold down. I'm built by this life, now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain, covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deep in the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm stronger than the rest. Oh, diamonds in the sky. Diamonds van Mel en Vintage Future. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen van het seizoen in Japan zijn zojuist de 1000 meter voor mannen en de vrouwen gereden. Verslaggever Sebastian Timmerman. Sebas, laten we beginnen bij de mannen. Goedemorgen. Ja, goedemiddag waarschijnlijk voor jou, hè, trouwens. Nee, ik zit gewoon in Nederland. Oh, je zit gewoon in Nederland. Ik volg het hier vandaag gewoon. Ik zit gewoon in Nederland. Maar je hebt wel goed kunnen kijken. Zeker, ik heb het wel goed gevolgd. 1000 meter bij de mannen. Ja, net geen Nederlander op het podium daar. Kjeld Nuis op zijn verjaardag. 34 jaar is hij vandaag gewonnen. Had graag die verjaardag willen vieren met een medaille. Dat zat er net niet in. Daarvoor kwam hij 600ste van een seconde tekort. Winst voor een Japanner. En dat gebeurt niet vaak. Masaya Yamada, pas de tweede Japanse schaatser deze eeuw, die een 1000 meter wint in wereldbekerverband voor de Chinees Zhong Yangning. En de regerend wereldkampioen Jordan Stolz uit Amerika wordt derde. En die houdt dus net Kjeld Nuis van podium af. Daar was Nuis niet zo blij mee. Althans, die dacht eerst dat hij wel een medaille had, dat Ning gedisqualificeerd zou zijn. Maar die is dat helemaal niet. Dus ja, nou, dan word je dus vierde en geen derde. En de vrouwen reden ook de 1000 meter. Daar was Nederlands succes voor Jutta Leerdam. Had je dat al gedacht? Ja, zoals te doen gebruikelijk, hè, inderdaad. Ja, zij wint sinds de Olympische Spelen eigenlijk de 1000 meter altijd. Dit was haar 18e overwinning op de kilometer op een rij. Dat is ontzettend knap. 1:14:57 is geen baanrecord trouwens in Obihiro. En de concurrentie zat daar wel dicht op de huid. Mio Takagi is de Olympisch kampioene. Die eindigt als tweede, maar op 1100ste van Leerdam. En Amerikaanse Kimmy Gutt, die eerder vandaag de 500 meter op haar naam schreef, wordt op de 1000 meter derde op 1800ste van Leerdam. Dus ze kan niet op haar lauren rusten. En de massastart voor vrouwen, wordt die gereden of zijn ze net over de finish? Ja, die is net klaar, En ja, bij afwezigheid van Irene Schouten en Marijke Groenewoud, die dit weekend overslaan, was er één topfavoriete. En die wint ook, de Canadese Ivanie Blondet, tweevoudig wereldkampioene, wint in de eindsprint van Esther Kiel uit Nederland. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Reactie aan de redactie. De instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs vlakt af, horen we vanochtend op basis van voorlopige cijfers. Veel politieke partijen willen een forse daling van het aantal buitenlandse studenten. Maar dat gaat collegevoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen te ver. Want, zei hij in de uitzending, Groningen heeft die buitenlandse studenten nodig vanwege een demografische dip. Oftewel eigenlijk dat de bevolking in Groningen dus krimpt. Luisteraar André snapt dat niet. Waarom zijn er internationale studenten nodig om dat probleem op te lossen? Dat antwoord geeft Jouke de Vries. Nou ja, je wilt de krimpregio natuurlijk verder ontwikkelen. En daar wordt ook zwaar op ingezet. Hè. Dat zijn al die transities rond energie, rond gezondheidszorg die allemaal mogelijk moeten worden gemaakt. Daarvoor heb je capaciteit, heb je mensen nodig, dus ook studenten. Die studenten komen niet alleen maar uit de regio, dat neemt af. Dus er komen gewoon minder studenten uit Nederland naar de Universiteit van Groningen. En dat wil je dan compenseren door internationale studenten aan te trekken. En dat hebben we altijd gedaan en dat willen we nu meer beheersen. En dan is het heel erg belangrijk dat de stay rate, dus dat er meer van die studenten blijven in het noorden. En dat zie je nu, een ontwikkeling die gaande is. Dus wil je het noorden en wat iedereen wil blijven stimuleren, zeker naar de aardbevingsproblematiek, ja, dan heb je die studenten nodig. En dan moet je die stay rate omhoog halen. En dat gebeurt nu. Ah, dus die studenten, een deel ervan blijft gewoon in Groningen. Ja, ja. Omgeving. En zo zie je dus dat de ene regio in Nederland meer behoefte heeft aan buitenlandse studenten dan de andere ook. Hè? Verder miste Teun de aandacht voor het mbo. Waarom kiezen jullie ervoor om bij het nieuws over de daling van het aantal studenten alleen het hbo te noemen en niet het mbo? Ja, ik snap de verwarring. Want het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, maar het is toch ook anders. Want inderdaad, dat bij hbo en mbo... Het ging niet over internationale studenten. Die internationale studenten zitten ook vooral in het universitair onderwijs. Dus vandaar dat we het daar nu over hadden. Ja. Maar er zijn inderdaad ook cijfers over het totaal aantal studenten. En daar heb jij het voor over gehad, hè? Klopt, dat stond in de Telegraaf vanochtend bijvoorbeeld, dat er zo'n 10.000 mbo'ers minder zijn ingeschreven dan vorig jaar. Omdat onder meer het mbo een slechte reputatie heeft. Dat is ook besproken door ons in het krantenoverzicht. Maar in dat gesprek met... de collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen ging het specifiek over die internationale studenten. Precies. Dus vandaar ook dat niet over mbo maar ging. Maar ik snap dat het verwarrend is. Veel studentennieuws vanochtend, daar komt het eigenlijk op neer. En verslaggever Onno Beukers die was de hele ochtend in Amsterdam, want de gemeenteraad wil daar dat de Bruine Kroeg een monumentale status krijgt. We hoorden hem net nog, wel braaf aan de koffie geloof ik, hè, aan de toog. Hoe is de raad... Tot voor kort. Ja. Ik weet niet wat hij nu als drankje ging bestellen. De tap moest nog open, hoor ik volgens mij zeggen. Maar hoe is de raad in Amsterdam tot dat besluit gekomen? Dat zei jij vanochtend hierover. Amsterdam wil de Bruine Kroeg een gemeentelijke monumentale status geven. De gemeenteraad is anoniem akkoord gegaan met een voorstel erover. Anoniem akkoord, een nieuwe vorm van overleg, vraagt Mirjam, of constateert Mirjam. En Katrien, heeft de Amsterdamse gemeenteraad nu anoniem of unaniem voor een beschermde status gestemd? Nou, wat denken we? Ik denk dat ze zich er niet voor schamen dat ze de kroeg een beschermde status willen geven. Dus ik denk niet dat het anoniem was. Ik denk dat ik... Ja, nee, dat is schoonspreking. Ja. Het was uiteraard unaniem. Ik heb het zelf ook helemaal niet gehoord dat ik het zei. Of was jij ook naar een Bruine Kroeg geweest? Zeker niet. Deze weken ben ik keurig. 3 voor de dag. Bondscoach Ronald Koeman maakt zijn definitieve selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland. Die zijn 18 november. En Gibraltar op 21 november. PSV-trainer Peter Bos vindt dat Jerry Schouten daarin in ieder geval een plek verdient na zijn prestatie tijdens de wedstrijd tegen RC Lens afgelopen woensdag. En de agent die in juli vorig jaar tijdens een boerenprotest bij Heerenveen op een 16-jarige tractor bestuurde, Jouke Schoot, die staat terecht in de rechtbank in Utrecht. Verslaggever Matthijs van de Wiel over deze zaak. Vandaag is de vraag of deze agent daar in Heerenveen een legitieme reden had om te schieten. Dat kan in bepaalde omstandigheden zijn, bijvoorbeeld noodweer. Je eigen leven redden als je wordt aangevallen. En deze agent heeft eerder verklaard dat hij vreesde dat de trekkers op de politie gingen inrijden. Maar ja, dat blijkt niet uit de beelden. Jouke reed niet op de politie in, maar hij ontweek de afzetting, net als andere trekkers dat hadden gedaan. De politiechef van Noord-Nederland zei eerder dat dit een inschattingsfout was van de agent. En het Openbaar Ministerie stelde vast dat het niet nodig was om te schieten en vervolgt hem dus voor poging tot doodslag. Een nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt, houdt in Amersfoort de allereerste ledendag. Verslaggever Danny Simons gaat er naartoe. Danny, wat kunnen de leden van deze dag verwachten? Nou, als we de persuitnodiging erop naslaan, dan belooft het een bijzondere middag te worden. Zo hebben ze zelf opgeschreven in de persuitnodiging. In natuurlijk de Europese stad van het jaar, weten we sinds gisteren. Maar goed, dat zullen ze nog niet hebben geweten toen ze deze middag organiseerden. Leden kunnen elkaar ontmoeten en van elkaar leren staat centraal. Zo zijn er kandidaatkamerleden die mini-colleges gaan geven over belangrijke thema's die in het verkiezingsprogramma staan van de NSC. En natuurlijk wordt de dag afgesloten door een speech van Pieter Omtzigt hemzelf. En Omtzigt heeft ook een ontmoeting met de buitenlandse pers. Is er al veel buitenlandse pers? Nee, daar heb ik nog geen idee van hoeveel dat er zijn. Dit onderdeel staat trouwens ook niet officieel in het pdfje dat ik heb gekregen met het programma. Maar dat is inderdaad om 4 uur vanmiddag. Dan staat Omtzigt de internationale pers te woord. En ook al heeft hij dus gisteren aangegeven dat hij een voorkeur heeft om in de Kamer te blijven. Hij wil geen premier worden. Hij wil liever fractievoorzitter blijven van NSC. Mocht NSC de grootste worden, is dit toch wel ook een manier voor hem om te laten zien aan de Nederlanders in ieder geval, dat hij heus wel internationale ervaring heeft en ook internationale allure. En ja, reken maar dat de internationale pers het ook wel goed zal volgen, want in de laatste versie van de peilingwijzer die we hebben gezien, zien we dat er 2 partijen aan kop gaan, de VVD en dus ook NSC met 25 tot 31 zetels. Dus reken maar ook dat de internationale pers inderdaad dit allemaal goed gaat volgen. Dankjewel. Danny Simons, hij gaat naar Amersfoort, naar de partijbijeenkomst, dus partijdag van Nieuw Sociaal Contract. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: het is triest dat online asociaal gedrag normaal is geworden. Ja, ik denk niet dat je heel erg schrikt als ik zeg dat er een hoop lelijkheid is online. Haat, schelden, bedreigingen, sextortion. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Maar wat misschien wel iets is om bij stil te staan, is dat veel mensen dat normaal zijn gaan vinden. Een beetje zo'n gevoel van ja, dat is er nou eenmaal. Uit een onderzoek blijkt dat 70% van Nederland zegt: ik vind dit helemaal niet fijn, het moet anders. 80% denkt dat het alleen maar erger gaat worden. Dus ja, nog meer online ellende. En als we daar aan wat aan willen doen, moet je het natuurlijk wel eerst gaan herkennen als zodanig. Nou, ik wil graag van u horen vanochtend of u wel eens te maken heeft gehad met haat, bedreigingen en andere online ellende. Of heeft u zelf wel eens iets lelijks gepost waar u dan misschien ook weer eens heel snel spijt van had, omdat het in een opwelling ging. Willen we allemaal horen vanochtend. 0800-1101 of reageer via stand.nl. En een beetje aardig graag. Dat in Spraakmakers. Daarvoor zit nog Wouter met de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Elke dag 4 uur op een andere plek, heeft een hooggeplaatste bron gezegd tegen de Times of Israel. Waar en wanneer.